Ja, het is buiten zo koud. Dat, ik heb de auto net geparkeerd. We moesten een klein stukje lopen hier naar de plek waar we uitzending hebben. Dat was je al te koud. Ja, ik ben al een optimistisch mens, dat weet je. Dus ik had geen jas aan. Ik dacht, ah, klein stukje. Maar ik heb in een klein stukje, zit me zo te vernikkelen van de kou. Ja, dat wij de kou zit in je botten. Ja, dus anders kan ik niet presteren, dus we moeten binnen blijven. Okay, nou ja, we zijn in Limburg. Ja. Heidhuizen. Heidse. Zo wordt dat hier genoemd. Op zijn Limburgs, Heidse. Het is echt boven in Limburg. En nog boven de Maas zelfs. Vlak naast ligt trouwens. Rochel. Ja, als er een plaats heet die naast Rochel ligt, vind ik dat je dat altijd even moet benoemen. En zoals ze het hier in Limburg zeggen. Rochel. Ja, Rochel Heidhuizen. Boven in Limburg. Ja. Heb ik er de zin aan of wat? Ik heb ontzettend veel zin. Ik ben sowieso gek op Limburg. Dat is iets zangeriger. Iets... Toch, het is Bourgondisch, het is gezellig. We hebben goed gegeten. We gaan een mooie uitzending ervan brengen. Oké, laten we dan maar beginnen. Hè? Absoluut, maar misschien komen we de volgende keer wel in een rarrel. Even blij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Even blij ter plekke. Live vanuit Café de Bosje in Heidhuizen, vlakbij Rochel. Een boerenadviesbureau uit deze plaats is de speel in een groot mestfraudeschandaal. Het OM eist 3 jaar celstraf tegen de directeuren van het bedrijf. En in Qatar is net een mooie wedstrijd begonnen. Duitsland speelt tegen Spanje. En die manschaft moet eigenlijk wel winnen vanavond. Jan Vincent van Zuiden, dat is toch genau zo? Ja, dat klopt helemaal, want Duitsland verloor zijn eerste wedstrijd met 2-1 van Japan. Dat was natuurlijk een grote deceptie, misschien wel een schande in Duitsland. Want ze willen natuurlijk verder komen op dit toernooi. Ja, en Spanje won met 7-0 zijn eerste wedstrijd tegen Costa Rica. En is dus de favoriet voor deze wedstrijd en schiet zojuist keihard op de lat. Dani Olmo dus al heel dicht bij een doelpunt. En de wedstrijd staat onder leiding van Danny Makkely, die zijn WK-debuut maakt bij deze wedstrijd. Duitsland tegen Spanje op voorhand. Echt de wedstrijd van de poolfase. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat eindigen. Hebben jullie stiekem een tv'tje in dat café aan om mee te kijken? Nee, helaas niet. Dus we moeten het echt doen met jouw verslag, Jan Vincent. Nou, ga ik mijn best doen. 0-0 nog, na 7 minuten. Veel dank en we spreken jou straks weer. Hier in Heidhuizen spreken wij over de Limburgse fly die straks ook in Marrakesh, Marokko, gebakken gaat worden. We spreken een slachtoffer die 14 jaar vast zat in een kung-fu-secte. En we hebben live muziek, prachtig mooi, van de Limburgse Blackbird. De rechtbank in Den Bosch begint vandaag een omvangrijke mestfraudezaak. Daarbij zijn honderden boeren en transporteurs in Oost-Brabant en Limburg betrokken. Justitie verdenkt ze van sjoemelen met de boekhouding en vervalsen van documenten. Een rechtszaak over mestfraude dus. En dit verhaal begint al in 2017 met een prijswinnend onderzoek van NRC Handelsblad. Brengt dan aan het licht dat boeren en mestverwerkers op grote schaal frauderen met mest. Lege vrachtwagens die heen en weer rijden, GPS-controles die omzeild worden, niets is te gek. Ja, speel in de fraude volgens het onderzoek is een agrarisch adviesbureau uit Heidhuizen. Het bedrijf bedient naar eigen zeggen honderden boeren die samen een kwart van de kippen en varkens in heel Nederland in de stal hebben. En deze week werd dat bedrijf door het Openbaar Ministerie bestempeld als criminele organisatie. Ja, en er wordt 3 jaar celstraf tegen de directie geëist. Misdaadjournalist Bas Dingemansen die volgt de zaak voor de Limburger en die is hier bij ons aangeschoven. Bas, goed dat je hier bent, man. Ja, goedenavond, dankjewel. Ja, Bas, mest, waarom zou je daar nou in godsnaam mee joemelen? Nou, heel simpel, hebben we in Nederland gewoon te veel mest. En dat heeft allemaal vervelende uitstoot. Slecht voor het milieu hebben we afgesproken binnen Europa dat je maar zoveel mest mag uitstoten per boer. Maar we hebben veel meer mest dan dat je mag uitstoten. Dus die boeren die zitten een beetje van, ja, wat moeten we daar nou mee? Maar ja, het kost heel veel geld om dat overschot weg te brengen, zeg maar. En ja, om het wel te kunnen gebruiken, dat levert weer geld op. Dus het gaat onder de streep allemaal over geld. En, maar het gaat om geld, het gaat altijd om geld. Ja, okay. Maar hoe werkt dat frauderen dan met die mest? Ja, dat werkt wel op verschillende manieren. Zo heb je bijvoorbeeld vrachtwagens die wegrijden met mest. Maar daar zit dan eigenlijk niet zoveel in. En die gaan de weegschaal op. En één keer gaan ze de weegschaal op leeg. Daar pakken ze een bonnetje van. En één keer gaan ze de weegschaal op met bijvoorbeeld een pick-up truck of een heftruck. Waardoor er heel veel mest in die vrachtwagen lijkt te zitten. Mm-hmm. Dat bonnetje pakken ze ook. En dan wachten ze bij de controle of ze worden gecontroleerd. En als dat niet het geval is, ja, dan gaan ze met het meest gunstige bonnetje gaan ze weg. En dan lijkt het dus alsof ze heel veel mest hebben afgevoerd. Maar okay. Eigenlijk is dat niet het geval. Maar dat is dus ook, eventjes om het helemaal te begrijpen, ze vinden het fijn om die mest juist te houden, omdat ze dat kunnen gebruiken op het land. Ja. En ja. Dat mag eigenlijk niet, want ze mogen maar een bepaald... Ja, je hebt rechten voor een bepaald aantal... Kubieke meters mest. Ja, ja. Precies. Ja, ja. Ja, maar ik vind het ook moeilijk om dat te snappen. Maar je moet dus, als je die mest dus wilt afvoeren, daar moet je dus geld voor betalen. Ja, het kost ongeveer 1.000 euro per vrachtwagen. Dus dat zijn wel flinke bedragen. Maar dat is serieus geld, ja. Ja, want zo'n vrachtwagen gaat niet één keer per jaar. Dan heb je wel over dagelijks, wekelijks dat je zo'n vrachtwagen moet sturen. Ja, en centraal in deze rechtszaak staat het bedrijf Bergsadvies. Het bedrijf en vier oud-directeuren daarvan worden dus vervolgd voor het runnen van een criminele organisatie. Wat zou dan precies de rol zijn geweest van die directeuren in dit geheel? Nou, dat Bergsadvies moet je weten, dat is eigenlijk binnen Nederland is dat een van de grootste adviesbureaus, misschien wel de grootste van het land. Die hebben bijna alle boeren die ertoe doen in die melkveehouderij, die hebben zij in hun portefeuille. En Bergs zou hebben gezegd tegen verschillende boeren van, nou, weet je wat, als we daar zijn kommandje weglaten, daar verzinnen we twee koeien erbij. Hè, daar doen we het zo en zo. Ja, wat meer koeien, dan mag je ook weer meer mest. Ja, meer vee is meer mest, meer recht op dat mest. Dus zij zouden eigenlijk een centrale rol hebben gespeeld in dat hele sjoemelen met mest. Ja, maar Bas, die aanklacht, dat ze echt zeggen, een criminele organisatie, dat is een hele zware aanklacht. Dat is echt nogal wat. Ja, dat gaat wel iets verder dan kom uit je links of kom uit je rechts, volgens mij. Het klinkt natuurlijk ook wel, hè, je verwacht het bij de El Capones van deze wereld met drugs en dergelijke. Nu gaat het over mest, dus dan denk ik, ja, iedereen haalt zich dan een beetje de schouders op, kan ik me voorstellen. Maar het gaat gewoon echt om ontzettend veel geld. Ja, dat kommetje. Ja, dat scheelt natuurlijk op jaarbasis gigantisch. Ja, wij denken bij mest, ja, stront. Ja. Nou, er is een concrete casus waar ze twee koeien uit de duim zuigen. Maar die twee koeien zijn 60.000 euro waard. Ja, goed, dan kun je je voorstellen dat... Dat is wel veel geld, hè? Daar heb ik geen idee van, joh. Nee, ja, daar moet ik toch wel een halfjaartje voor werken, dus... Ja, dat zal best, Bas. Ja, ja. Ik snap dit is de eerste rechtszaak ooit waarmee mestfraude zo groots wordt aangepakt. Dat is tamelijk bijzonder, toch? Ja, dit moet wel echt een symboolzaak worden. Kijk, als justitie deze wint, tussen aanhalingstekens, dus als de eerste slag voor justitie is, als de rechter dadelijk zegt, nou, die celstraf of dat beroepsverbod wat ze ook hebben gevraagd, dat gaan we echt doen. Ja, dan is dat wel echt symbolisch een heel krachtig statement richting al die andere boeren. Want er zijn ook wel meer adviesbureaus die dit misschien doen. Dat idee is er in ieder geval. En nog los van de adviesbureaus zijn er gewoon ook heel veel boeren, tenminste dat idee heeft justitie, ja, die toch al heel lang op hun eigen manier doen. En hun eigen manier, laten we dat op z'n zacht zeggen, is niet zoals de wet het voorschrijft. Nee. Jij was bij die rechtszaak, bij die zitting. Hoe ging het eraan toe? Wat indruk kreeg je van al die betrokkenen? Ja, je kreeg wel heel erg het idee van twee werelden. Dus die directeuren of oud-directeuren, maar er zaten ook een paar klanten, dus boeren. Die zaten elkaar allemaal steeds een beetje aan te kijken van, ja, waar gaat het over, jongens? Hè? Moeten we hier onze belastingcenten aan verspillen eigenlijk? En dan bij de koffieautomaten waren ze ook met elkaar steeds in gesprek van, joh, wat een onzin hier. Wat staan ze hier te verkopen alsof wij de grootste criminelen hier op aarde zijn? Ja. Maar justitie zat er juist heel hard in, juist omdat ze... Ja, ze willen dit patroon eens een keer doorbreken. Dat die boeren maar steeds een beetje doen zoals ze het zelf... Ja, het is allemaal zo erg niet, maar het gaat uiteindelijk natuurlijk wel om heel veel geld. Ik ben ook verbaasd over die bedragen, joh. Twee koeien, 60.000. Ja, dat is geen kattenpik. Nou, en het is natuurlijk niet alleen het geld, en dat is wat justitie ook benadrukt. Kijk, we hebben die regels gemaakt met die uitstoot van de mest om uiteindelijk milieutechnisch wat stappen te kunnen maken, ja, op stikstof en dergelijke. Ja, en als we dan constant met stikstof in de Tweede Kamer lopen te roepen, maar aan de strafrechtelijke kant doen we er eigenlijk niks aan. Ja, dan ben je natuurlijk ook geknipt. Dan zijn dat loze kreten. Maar hoe sterk staat het OM eigenlijk? Met wat voor bewijzen komen zij dat het niet goed gaat? Nou ja, als we teruggaan even naar de categorie El Capone, naar de zware georganiseerde misdaad. Deze directeuren die zijn gewoon getapt. Hun telefoons zijn afgeluisterd. Zo. Ja, daar stond ik ook wel van te kijken. Maar daar worden dan ook wel weer dingetjes gezegd van laten we de boel maar even, even samengevat, maar laten we de boel maar eens even flessen. En als we dingen niet op de mail zetten, maar even zo en zo regelen, ja, dan komt het allemaal wel goed, weet je. Dan verzinnen we daar eens een koetje erbij. Dat klinkt als concreet bewijs dat er gezoemeld wordt. Ja, dus ik denk wel dat er iets blijft plakken van alles wat... Maar wat is dan hun verweer? Bekennen ze schuld of zeggen ze het valt wel mee? Nou ja, ik vond een heel mooi verweer geconfronteerd met taps van een van de directeuren. Ja, dat is misschien niet zo tactisch omschreven van mij aan de telefoon, maar zo bedoelde ik het niet. Ja. Hoe bedoelde je het dan? Ja, nee, ja. Anders. Ja. Niet strafrechtelijk. Maar wat je ook veel hoorde, en dat is ook al heel typisch voor het gevoel dat ik kreeg. De wet schrijft dit voor, maar we doen het nou eenmaal al jaren zo. Dit is hoe wij boeren het hebben geregeld met z'n allen. Bijvoorbeeld het verschil tussen bruto en netto. Zeiden ze, ja, waar hebben we het over? Kijk, natuurlijk moesten wij bruto net doorgeven, maar netto is toch wat we gebruiken. Dus het is heel logisch dat we alleen de netto dingetjes... Maar Bas, het klinkt een beetje alsof ze eigenlijk jarenlang een beetje boven en onder de wet hebben geopereerd. Ja, en toch ook met heel weinig toezicht kennelijk. Want dat dit nu pas aan het licht komt, of in ieder geval op deze schaal... Ja, daar kan je ook wel wat vraagtekens bij plaatsen. Maar even voor de goede orde, Bergs advies ontkent alles. Ja, ze zeggen in ieder geval wat jullie strafrechtelijk beweren... dat klopt, dat wij fout hebben gedaan. Ja. Dat maar deze week formuleerde het OM zijn strafeis in die zaken. Tegen 3 van die 4 directeuren van het adviesbureau... wordt een celstraf van 3 jaar geëist. Een beroepsverbod van 3 jaar plus een boete van €400.000 voor het bedrijf. De advocaat van Bergs advies noemt het een absurde strafeis... en een doodstraf die tegen het bedrijf wordt geëist. Ja, dat is het ook. Kijk, Bergs advies, 4 ton, dat kunnen ze misschien nog wel leien. Want boeren, je kunt niet gaan boeren zonder geld. Dus 4 ton, wat is dat? Dat is 40 koeien illegaal opvoeren of zo. Ja, nou ja, en misschien dat de directeur zijn bonus moet laten schieten. Maar die 4 ton, die kunnen ze misschien nog wel leien. Maar dat beroepsverbod en dergelijke, ja, je staat toch een krater in dat bedrijf. En als je dan kijkt dat het toch eigenlijk op dat vlak het belangrijkste bedrijf van Nederland is... Ja, dan maak je wel een statement, zeg maar. Ja, Bas, wat jij zegt al, dit is eigenlijk iets... justitie wil nu ook aangeven van tot hier en niet verder. Hè? Ja. Als het gaat om die mestfraudezaken. Denk je nou dat dit echt een keerpunt wordt? Dat het echt nu klaar is met de mestfraude in Nederland? Nee, totaal niet. Als ik een beetje kijk naar de reacties in de zaal tot dusver... is het... Ja, eigenlijk zien ze het zo van... Zie je, de overheid probeert ons weer te naaien. En ik heb meer het gevoel dat dit wat creativiteit gaat losmaken... om het dan maar weer op een andere manier te doen... dan dat iedereen nu zegt... laten we ons maar aan de regels houden. Maar waarom denk je dat dan? Dat vind ik best wel opvallend. Nou ja, ik merk heel erg... en ik kan dat voor een deel ook wel begrijpen... In het boerenwereldje, om het zo maar te zeggen... die voelen zich al zo lang genaaid. Dan weer een regel erbij, weer een regel erbij. En dan nu ook nog eens een strafzaak... zij interpreteren het meer op die manier. Dus de overheid tegen ons, wij tegen de wereld. De vijand, ja. Ja, dus ik heb nou niet het idee dat ze nu opeens gaan capituleren... om het zo maar te zeggen. Nee. En dan zeggen van, nou, oké, dan leggen we ons maar neer. We gaan het helemaal anders doen. Ik denk dat ze gaan zoeken naar weer andere oplossingen. Ja, ik snap het wel, maar het is toch onbegrijpelijk. Ja, nou ja, maar waarschijnlijk ben jij daarom geen boer. Nee, dat treft, ja. 20 december doet de rechter uitspraak. We wachten het af. Hartelijk dank voor je komst. Bas Dingemansen, misdaadjournalist bij De Limburger. Ja, applaus. Absoluut normaal. En voordat wij verder kunnen met deze uitzending... wordt het tijd voor een uitgebreidere introductie van onze locatie Heidhuizen. Maai voorbij, zet de feiten op een rij in... De Kortste Spreekbeurt. De Kortste Spreekbeurt. We zijn in Heidhuizen, een kerkdorp in de Limburgse gemeente Leudal. En Leudal telt 35.948 inwoners, waarvan 6.545 in Heidhuizen wonen. De naam Heidhuizen komt van het woord heidehuizen. In het Limburgs heet Heidhuizen geen Heidhuizen, maar Heidse. En Heidhuizen wordt door de inwoners ook wel Klein Paris genoemd. Niet omdat dit ook een stad van de liefde is, maar begin 19e eeuw was het dorp onder Frans bezetting de hoofdstad van het departement Nedermaas. Frank en Erik, hebben jullie een vakantiehuisje nodig? Het duurste huis in Heidhuizen staat namelijk te koop voor slechts €1,1 miljoen. En het is ook nog eens een stuk groener vergeleken met Amsterdam. Ah, toe nou. De oud-burgemeester Max van Veen van Heidhuizen moest in 2002 aftreden om een wel heel opvallende reden. Wat had ze gedaan? Nou, ze probeerde lippenstift te stelen bij de plaatselijke DA. What? Zij heeft haar positie dus vaarwel mogen kussen. Mwah. Het oudste fragment van Heidhuizen is een fragment uit het Polygoonjournaal van 8 april 1955, waar een reportage is gemaakt over de orgelfabriek. Het is namelijk de afdeling van de in Heidhuizen gevestigde orgelfabriek. Of ze in de gemeente Leudal een beetje kunnen fietsen? Nou, vraag dat maar aan de neven Bart Brentjes en Frans Maassen. Beiden waren internationaal succesvol en Bart Brentjes haalde zelfs Olympisch goud in Atlanta 1996 voor het onderdeel cross country. De bijnaam van Bart Brentjes was Bartman. En dat kwam omdat hij een plakplaatje van Batman op zijn schouder had. En zijn naam is Bart Brentjes. Dit was mijn spreekbeurt over Heidhuizen. Doei! Where am I? Ja, waar is Mai voorbij? Dat is de vraag voor u, de luisteraar. Ze staat ergens in de gemeente Leudal. Dat is één ding wat wel zeker is. Mai voorbij, ben jij daar? Zeker weten. Ja, even Mai, nog even. Er kwam deze week groot nieuws voorbij naar buiten. Jij groot krijgt, nieuws. Ja, dat is echt. Alle kranten stonden er bol van. Je krijgt je eigen weekendshow op 3FM en samen met Mark van der Molen. Van harte gefeliciteerd natuurlijk. Dank je wel. Maar ja. Maar ja, wij balen, want dat betekent wel dat jij ons gaat verlaten. Hoe lang ben jij nog met ons? Nog een maandje. Nog een maandje? Okay. Ja, nog een maandje. Gaat snel, hè? Gelukkig. Ja. Kunnen we deze winter nog even goed van je genieten. Daarna trakteren we je op een dinertje. Zo, goed. Goed. Even over naar andere zaken. Waar sta je precies? Ik sta natuurlijk buiten. Maar ik ga niet vertellen waar. Ja, nee, ja, dat snap ik. Maar wel een paar dingen. Vertel maar gewoon waar je bent. We nemen toch al bijna afscheid van je. Nee. Als we trouwens bij onze afscheid wel ergens warm binnen zitten, zou het heel erg fijn zijn. Maar ik sta dus nu buiten. En ja. Sommige mensen zouden zeggen, ik sta op een heilig stukje grond. En wat ik voor me zie is, ja, hoe zeg je dat? Ik zie echt enorm veel bakstenen. Echt heel veel. Heel veel bakstenen. Ja, en ik zie een klok en... Ja, dit lijkt ook op een soort toren. Een klok en een toren. En een heilige grond en bakstenen. Je hebt een blauw idee. Baksteen, de rest is geschiedenis. Moeten we het hiermee doen, Mai voorbij? Absoluut. Nou, luisteraars die denken te weten waar Mai voorbij staat, stuur even een voiceberichtje in de NPO Radio 1-app. De winnaar die drinkt komende week koffie en een zeer, zeer exclusieve Dijkstra en Evenblij ter plekke mok. Die heb ik zelf niet eens. Goedendag. Tijd hier voor live muziek. Hier is Blackbird. These records, small towns and city centers, I'm made of a million melodies. I am my mother's daughter, made in a breeze of summer. Of peaceful melody. We are. I'm closed and open, quiet, well spoken, unwanted and chosen. We are all made of those who have built and broken us. We are all made of those who have built and broken us. We are all made of those who have built and broken us. We're all made of those who have built and broken us. Built and Broken. Op het WK is de kraker tussen Spanje en Duitsland bezig. Jan Vincent van Zuiden, heeft Duitsland al gescoord? Nee, Duitsland niet. Spanje ook niet. 26 minuten. Het staat nog 0-0. De spanning is merkbaar, is voelbaar. Duitsland weet natuurlijk dat de eerste wedstrijd heeft verloren. En dat het niet een nieuwe nederlaag kan permitteren. Dus ze zijn iets behoudender gestart dan dat we gewend zijn normaal gesproken van de Duitsers. Zojuist kregen ze wel de eerste goede kans na een knappe actie van Musiala. Het grote talent van Bayern München. Die zet een aanval op. En via Müller kwam de bal uiteindelijk bij Gnabry. Die schoot voorlangs. En ook Spanje al een aantal keer gevaarlijk geweest. Het schot van Dani Olmo via de vingertoppen op de lat. De vingertoppen van Neuer op de lat. Dat was het gevaarlijkste moment tot nu toe. Dat was na 7 minuten. Maar het staat dus nog altijd 0-0. En Duitsland komt wel iets beter in de wedstrijd. Maar heeft het ontzettend moeilijk tegen die lekker voetballende Spanjaarden. 0-0 nog. Muchas gracias en dankeschön. Jan Vincent van Zuiden. Ja, dit is Dijkstra en Evenblij ter plekke, live vanuit Heidhuizen in Limburg. En wij kunnen deze avond natuurlijk niet voorbij laten gaan zonder te proeven van een echte Limburgse fly. Dun van leer, dik van smeer, zeggen ze hier over een goede fly. Wat zeggen ze hier over een goede fly? Dun van leer, dik van smeer. Ik ben blij dat je over een fly hebt. Wil je met een vertrouwenspersoon in gesprek? Antoine Bongers is een van de beste flyerbakkers van ons land. En die komt hier uit Heidhuizen. En hij heeft ambitieuze plannen. Binnenkort stapt hij op het vliegtuig naar Marrakesh om daar Marokkaanse bakkers de kunst van het flyerbakken te leren. Ja, maar gelukkig is hij nu hier bij ons. Antoine, van harte welkom. Ja, graag aanwezig. Ja. Ja, nou, fijn dat jij er bent, man. Maar Antoine, jij gaat dus met jouw flykunsten naar Marokko. Ja. Hoe heb je dat nou zo bedacht? Nou, ik moet heel eerlijk zijn. Een goede kennis van mij zou eigenlijk gaan. Dat is een man die is 71, geloof ik. En dat zou voor corona plaatsvinden. Ja. Nou ja, en... Toen kwam corona? Corona legde alles stil. En laat vroeg ik aan hem Is die er nog wel, die collega van jou? Of? Hij is er wel nog, ja. Maar hij gaat niet meer naar Marrakesh. Hij vond zich te oud ervoor. Ja. En toen zei ik van, god, dat leek me superleuk om te doen. Maar Anton, je moet ons even terugnemen naar het verhaal. Want waarom willen Marokkanen dan leren om een fly te maken? Het zijn twee broers die daar een grote bakkerij hebben. Ja? Drie mooie winkels. En die hebben lang in Brunsum gewoond. En daar de connectie met de fly. Okay. Ja, en nu willen ze kijken of een Marokko markt is voor fly. Ja, ja. Ja, maar goed, de fly is natuurlijk traditioneel Limburgs. Ja. Moet er nou wat veranderen aan de klassieke Limburgse fly voor Marokko? Dat ga ik daaruit proberen. En ik denk dat die veel zoeter moet zijn in Marokko. Ja. Ze houden van zoetigheid. Ja, veel suiker. Veel suiker. In een kop thee moet al een kilo suiker laten staan in zo'n fly. Dan moet je echt aan de bak, ja. Dat gaat best wel in, ja. Ja, nee, we hadden het natuurlijk al over dun van leer, dik van smeer. Wat betekent dat in God? Ja. Nou, dun van leer, daar bedoelen ze mee dat de bodem niet te dik mag zijn. Ja. Okay. En dik van smeer, daar bedoelen ze mee dat er een goede vulling in moet zitten. Niet te dun. Dunne bodem, dikke vulling. Ja. Maar Antoine, jij hebt al meerdere keren de prijs gewonnen, hè, van de beste Limburgse flyerbakker. Klopt. Kun je uitleggen wat het geheim is van een extreem lekkere fly? ten eerste heel veel liefde natuurlijk. Uiteraard. Maar uiteraard. Heel belangrijk is dat je gewoon de beste grondstoffen gebruikt. Ja. Dat, dat is voorwaarde nummer 1. Oké. En het deeg... sorry. Een deeg moet lange rijstijden hebben. Ja. De receptuur moet in evenwicht zijn. En als je dan netjes werkt, kan iedereen een heel mooie fly maken. Maar we hebben hier nou twee rasvoorbeelden voor ons staan. Ja, wat hebben we hier staan? Ja. Wat hebben we hier staan? Dat zijn kersenfly en kruimelfly. Ja, dat is gelijk mijn liefde. Begin jij met die kersenfly? Ja, dat doe ik. Oké. Neem een slokje water, Elton. Ja, is dat nog verkouden? Als ik er iets over moet zeggen, al smakken, zeg ik... dun van leer, maar dik van smeer. Nou. Zo moet hij zijn, hè? Ja. Lekker, man. Ja. Met de pitten nog in, hè? Ja, dat doen we altijd om te laten zien dat echte kersen zijn. Ja. Verwijt jij nou net je verstandskies op een pit? Nee, maar ik weet wel best wel hard op die pitje aan. Dat is goed. Ja. Nou, ik hoorde het al, ja. Ja. Waar komen de grondstoffen vandaan, eigenlijk? Kersen komt uit Midden-Limburg meestal. Ja. En kersen is eigenlijk een verkeerd woord. Het zijn eigenlijk morellen. Dus die zijn iets zuurder. En ja. die zijn geschikt voor de vlaaien. Oké. Ja. Anton, je moet toch wel even uitleggen. In het hele land genieten we zo nu dan van een lekkere taart. Maar hier in Limburg heet het dan een fly. Daar wordt best wel ingewikkeld over gedaan. We mogen geen taart noemen. Nou, taart is meestal met slagroom en zo. Ja, dat is waar, ja. En de originele Limburgse fly, dat is dit hier. Je mag hier geen slagroom op doen. Nee, dat mag zeker slagroom op. Wel? Maar liever niet. Zo proef je hem puur. Ja, dat is wel waar. Ja. Hoe komt het nou dat het echt zo Limburgs is, fly? Dat lijkt het wel. Ik denk dat het te maken heeft met het katholieke Limburg. Vroeger, hier heb je natuurlijk de kermissen, bij jullie ook natuurlijk. Maar in Limburg was het best belangrijk. En dan kwam de hele familie op bezoek. En heel veel mensen hier in Limburg die hadden die hoogboomgaarden. Ja. Dus eigen kersen, eigen pruimen, kruisbessen. En de vrouw des huizes bakte daar altijd de flaaien van. Ja. En met een kermis of een feest kwam de hele familie. En er waren er vaker 10, 15 vlaaien dat ze dan... Ja, dat was gewoon normaal. Ja. En wat ook belangrijk is, je kunt het in de kelder bewaren. Slagroom kun je niet buiten de koeling. Nee, dat wordt ranzig. Ja, dus... zo heet dat. Ja, zo is het wel. Ja. Maar recentelijk is er een beschermde status aangevraagd voor de Limburgse vlaai. Ja. Dan mag alleen de fly die in Limburg wordt gemaakt nog een Limburgse fly heten. En niet als die gemaakt wordt in Waspik. Nee, ik denk het niet. Nee. Zeker niet in Marrakesh. Nou, of in de Marokko, dat mag dus ook niet. Ik denk het niet, nee. Maar dat is wel knap lullig dan voor die Marokkanen. Ja. Gaan ze de Limburgse fly bakken en zeggen we, mag je Limburgse fly heten? Ik denk dat de meeste Marokkanen niet eens weten waar Limburg ligt. Nee, dat scheelt. Ja. Als ze die fly maar kopen. En zo is het. Als ze het fly noemen of weet ik wat anders, dat moeten zij uitzoeken. Ja, ik hoop wel. Je moet dan even de vertaling maken van dik van leer, nee, dun van leer, dik van smeer. En dat in het Marokkaans, dat kan een leuke slogan worden. Ik zal het hun vragen. Ik weet het niet. Meer. Krijg je er zomaar bij. Ja. Meester flyenbakker Antoine Bongers, dank je wel voor je komst. En ook bedankt voor je heerlijke flyen. Graag gedaan, laat het nog smaken. Ja, weet je het zeker op. Laat je horen van Antoine Bongers. Lekker was het. Ja, we hebben net al even kunnen luisteren naar die prachtige warme stem van Merel Koman alias Blackbird. Ik vond het hartstikke mooi, Frank Evenblij. Zeker, ja. Een beetje Nancy Sinatra-achtige Bennett, vind je niet? Nee, dat hoorde ik er niet zo. Ja, vond het wel heel mooi. Ze groeide hier vlakbij op in Kessel. Won vorig jaar nog de Limburgse popprijs. Oh, de fly wordt in één keer weer weggehaald. Ik wilde daar nog wel aan. Dat is toch gekker zijn. Jij bent niet makkelijk vanavond. Ik denk, die heb ik nog helemaal niet gehad. Ik wilde daar wel een stukje van. Goed, waar waren we? Kessel. Nee, Blackbird, die won vorig jaar de Limburgse popprijs. Maar wat ons betreft is het echt wereldklasse. En daarom zijn we ook ontzettend blij dat je hier bent. Van harte welkom, Merel. Dank je wel. Ja, volgend jaar komt jouw nieuwe plaat uit, Green Lights. Ja, EP'tje. Of het een hele plaat wordt, daar ben ik nog niet... Niet te klein, maar het is in ieder geval nieuw werk van jou, Green Zeker. Lights. Ja. Die titel is ontstaan, hè? Green Lights, Groene Lichten, in Los Angeles. Ja, dat klopt, ja. Wat, stoplicht op rood, stoplicht op groen. In Los Angeles is altijd wat te doen. Wat is het verhaal? Nou, ik heb daar iets meegemaakt. Ik heb het meegemaakt dat ik op straat liep. En dat er een. Daar lopen veel leuke, aparte mensen over straat. Random op elke hoek is wel iemand te vinden waarvan je denkt... wauw, wat is het verhaal hierachter? Oh, dat, heb je in Uithuis ook? Ja, misschien ook wel. Ja, nee, dat weet ik dan niet, maar dat geloof ik meteen. Maar het was eigenlijk zo dat zij een soort van mijn enorme gouden toekomst ging voorspellen. En me echt aankeken. Zei, weet jij wel wat er voor tijden gaan aankomen? Geweldig. Oh ja? Ja. En ik was toen... Ik was toen een beetje zoekende. Een beetje. Ik was totaal zoekende. Dus ik dacht echt, nou joh... Ik ben blij dat jij het zegt, maar ik had echt nog geen idee. Maar had je het wel nodig dat iemand even tegen jou zei... van Merel, allemaal leuk en aardig. Maar je kan wat. Je moet wat gaan doen. Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat was wel echt een... Ik vond het heel fijn dat zij dat op dat moment deed. Ik bedoel, het is niet zo dat ik van elke random stranger aanneem... hoe mijn toekomst eruit gaat zien. Maar ik merkte... Ik kreeg er een heel fijn, goed gevoel bij. Maar goed, het had toen alsnog wel eventjes tijd nodig, hoor. Ja, we hebben Douwe Bob even gebeld deze week. Jou wel bekend. Die kon het zich nog goed herinneren dat hij jou dat groene licht gaf. Op een gegeven moment toen speelde ze iets op de piano 's ochtends. En toen zei ik, dit is fucking goed, joh. Van wie is het? Ja, dat is van mij. Wat? Is dit van jou? Dat werd ongelooflijk goed gewoon. Dus ik ben in ieder geval heel blij dat ze haar heeft afgemaakt en daarna meer is gaan schrijven. Omdat ze erg goed is. Dus heel erg goed in wat ze doet. Ze heeft een hele toffe schrijfstijl. Iets wat je niet veel in Nederland ziet. En ze zingt waanzinnig. Ja, zegt Douwe Bob over jou. Nou, wat super lief. Dit is helemaal waar, ja. Ja? Ja, ik speelde inderdaad wat en ik had daar niks van gezegd. En toen hij zei, ja, maar dit is toch hartstikke goed, joh. Dit moet je gaan opnemen. Toen dacht ik echt, oh, weet je, hoe vaak moet ik dit nu nog? Hoe vaak moet ik nog een groen licht krijgen eigenlijk? Ja. Dat is wat ik me af begon te vragen. Maar het is ook wel lief dat hij dat zegt, weet je wel. Hij zei, ik vond het echt fucking goed. Ja, nee, dat is te gek. Maar heb je dat dan soms toch nodig, dat mensen dat zeggen tegen jou? Een vrouw op straat in Los Angeles, douwe op. Dat wij het nog een keer zeggen. Mijn moeder. Je moeder. Die zit hier over. Waar is je moeder? Ja, die zit helemaal achteraan. Kunt u even zwaaien? Hallo, mevrouw. Zegt u dat ook wel eens tegen haar? Je doet het goed. De duimpjes gaan omhoog daar. Ja, nee, ik ben wel iemand die uiteindelijk wel altijd ervoor gaat. Uiteindelijk altijd. Daarom doe ik wat ik doe. Ik vind muziek maken echt het mooiste wat er is. Maar inderdaad is het soms... ben ik sowieso zelf mijn grootste vijand, ja. Ja. Dus ik krijg heel veel mensen om me heen... die vinden het fantastisch wat ik doe. En die zijn er eigenlijk altijd voor me. Maakt niet uit wat ik uitbreng. En die cheeren. En die... Ja, daar ligt het totaal niet aan. Nee. Het is inderdaad, je kan jezelf je grootste kritiekaster zijn. Ja. Ja. Wat is nou het mooiste groene licht dat je tot nu toe hebt gekregen in je leven? Nou, dat is voor mijn moeder. Ik weet nog dat ik allerlei liedjes had opgenomen. Ik had het advies van Douwe had ik... dat ben ik gaan doen. Ik ben de studio ingegaan en toen belde mijn moeder mij op. Dat was 3 maanden voordat mijn eerste single uitkwam. En toen vroeg ze, wat moet er nou nog gebeuren? En toen zei ik nog iets van, nou ja, ik moet het laten masteren nog. Maar zeg, wat is dat? Is dat duur? Nee, dat valt wel mee. Ik moet gewoon iemand vinden die dat kan. En ik moet een fotoshoot doen, zodat ik een vierkantje, zo heb ik het ook gezegd, een vierkantje op Spotify heb staan. Ja, ja. En toen zei ze, nou, dan ga dat nou toch doen dan? Het is toch hartstikke goed? En er zijn toch andere mensen die het ook goed vinden? Ja, nou, dan ga het doen. Zij was echt een soort... Het was gewoon klaar nu. Ja, en dat heb ik moest echt, gewoon gebeuren. Het moest gewoon gebeuren. Ja, wat lief van je moet. Dat is echt het beste wat ik ooit heb gedaan ook. Want sinds mijn eerste single ben ik alleen nog maar muziek aan het maken voor mezelf. Onder de naam Blackbird. En dat, nou ja, dat was anders gewoon niet gebeurd. Nou, wat goed. Wat ontzettend lief. Nou, je moeder zit hier in de zaal. Maar je gaat het spelen voor ons allemaal. En voor de rest van het land. Want die hangen natuurlijk allemaal aan de radio nu. Ga richting microfoon. En dan gaan we luisteren naar Green Lights. En dan gaat Frank even blij. Maar die kan dat als geen ander. Die gaat jou even ronkend aan. Ach ja, natuurlijk. Ja, ze heet weliswaar Merel. Maar ze zingt werkelijk als een nachtegaal. Maar dan wel eentje met een ruig randje. Dit is Blackbird met Green Lights. Fortune teller with a name I don't remember. She said, were you born in May or maybe September? Honey, don't you wanna know what your stars are telling? And I said, please, please, won't you tell me? She gave me something I didn't know I needed. It took a walk down the street to realize I stopped dreaming. I gave her all my cash and I walked around the corner, sipping on my old coffee and thinking it all over. I've been stuck in this apartment, summer's flying by. No use wishing things were different, sitting here inside. Oh, oh, oh, that car ain't gonna go. No, no, unless I push that pedal down. You see green. Call me crazy, an optimist maybe. Well, I tried it the other way, and where did it get me? You keep doing what you do, you keep getting what you get, over and over and over again. No use wishing things were different, sitting here inside. Ja, en het is bijna rust bij Spanje-Duitsland op het WK in Qatar. Jan-Vincent van Zuiden, hoe is de sfeer? Ja, de sfeer zit er goed in. Het staat nog steeds 0-0. Maar wat waren ze heel even heel blij, de Duitsers. Want ze dachten op 1-0 te komen. Het was een voorzet, een vrije trap van Kimmich vanaf de zijkant. Binnengekopt door Antonio Rüdiger. Ze vierden al feest, maar toen was daar Paul van Boekel. En dat is de VAR in deze wedstrijd. Die assisteert Danny Makkely. En Paul van Boekel zei, ja, ho, wacht even. Dit is buitenspel van Rüdiger. Dit doelpunt telt niet. En dus werd hij afgekeurd. Bij Spanje vierden ze feest. Want ja, die zagen erbij al hangen. 1-0 achter tegen Duitsland. Dan wordt het lastig. Maar het staat dus nog altijd 0-0. Ook Spanje heeft trouwens een hele grote kans gekregen via Ferran Torres. Die schoot de bal in kansrijke positie over. Het is een fijne wedstrijd om naar te kijken. Er gebeurt genoeg. Het is natuurlijk een wedstrijd vol met de spanning. Want je weet, Duitsland moet eigenlijk winnen om kans te blijven maken op het bereiken van de achtste finales. Maar voorlopig staat het dus nog altijd 0-0 met nog 2 minuten tot aan de rust. Dankjewel, Jan-Vincent. Ja, een jaar geleden wordt de 72-jarige René L., inwoner van deze gemeente, veroordeeld tot 2,5 jaar cel wegens mishandeling, bedreiging en verboden wapenbezit. Door onderzoek van de Volkskrant weten we dat hij als kung-fu-leraar aan het hoofd stond van een sekte. Maar liefst 25 mensen raakten in de ban van René. Hij beloofde hen niet alleen een gezond lichaam, maar vooral ook een ijzersterke geest. En daar willen ze allemaal best wel wat voor doen. Ook al ging dat ten koste van henzelf. Ja, het ontaarde in jarenlang machtsmisbruik, waarin hij zelfs fysiek geweld werd gebruikt. René L. kneep leerlingen de keel dicht. Hij sloeg ze, dreigde met een vuurwapen. En hij zou vrouwelijke leerlingen zelfs seksueel misbruikt hebben. En toch bleven de leerlingen bij hem. Allemaal te horen in de Volkskrant-podcast Een Soort God. Ik had wel het gevoel van, ik ben altijd beschermd. Er kan mij niks gebeuren als hij bij me was. Familie is je aardse familie, maar niet je echte familie. Wij zijn je echte familie. Iedereen praatte op je in dat dat de waarheid was. Dus ga het maar zien. Ja, ik heb geen nee gezegd. Dus ik wilde het. Ja, en dan zou je zeggen als buitenstaander, vertrek gewoon uit die club. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Aangeschoven bij ons is Joris Rietveld, die maar liefst 17 jaar lang deel uitmaakte van die kung-fu-secte, zoals het nu wordt genoemd. En met hem zoomen we vanavond in op die hamvraag. Hoe kan het toch dat je zo ontzettend lang in de greep blijft van zo'n secte. Joris, goed dat je er bent. Ja, fijn om hier bij jullie aan tafel te zitten. Ja, Joris, we zitten hier in Heidhuizen. Eigenlijk behoorlijk dicht in de buurt van de plek waar jullie als secte woonden. Is dat eigenlijk ergens nog een beetje ongemakkelijk? Nou, niet echt. We zijn er langs gereden, dus dat is even een beetje gek. Maar ik ben er vaker langs gereden en het is een tijd geleden. Ja, ja, maar de langsgereden, wat bedoel je dan? Een gebouw of zo? Of een plek? Ja, een plek. Een gebouw. Zeker. Ja. Ja. Langs de Napoleonsbaan. Wat zeg je? Langs de Napoleonsbaan. Oké. Ja. Wij gebruiken steeds ook de term secte. Zo wordt het ook omschreven. Ja. Ik heb begrepen, de term secte vind jij zelf niet zo'n hele fijne term, hè? Op zich heb ik er niet moeite mee. Het probleem is dat er gelijk een dogma oproept en mensen denken dat ze weten waar we het over hebben. Want? Nou ja, we hebben onlangs De Wereld Draait Door in het nieuws. Dat wordt ook secte genoemd. Hè? Dat is dan een beetje tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. Het principe is hetzelfde. Dus er is een angstcultuur. Er zijn mensen, en er zijn allerlei mensen bij betrokken die in meer of mindere mate elkaar in stand houden. Ja. Nou ja, dat is bij ons ook gebeurd. Maar dat is dan toch gewoon een secte? Ja, ja, dat, als je het zo een secte noemt, en dan is er heel veel. Hè? Dan kun je de krant niet openslaan of het staat erin. Nee, dat is zo. Maar ja, het klinkt een beetje heftig als je er zelf deelgenoot van bent. En dan denk je, ja, maar voor mij geldt dat niet. Bedoel je dat ermee? Nou ja, dat gaan mensen heel vaak denken bij het woord secte. Dat is waar ik erop tegen heb. Dan zou je eigenlijk meer moeten uitleggen over, goh, wat is een secte? Ja, oké, maar goed, laten we of we nou secte noemen of niet. Jullie hadden wel een merkwaardige, ongezonde situatie met elkaar. Weet je wel, onder leiding van die René, hè? En het ging jullie eigenlijk om meer dan het sporten alleen. Jullie werkten met elkaar, hè, de sport was dan kung fu. Maar jullie werkten met elkaar naar een hoger doel. Ja. Wat was dat hogere doel dan? Nou ja, zoals je wel in heel veel geloven en wereldbeschouwingen hebt, is verlichting is een bepaald doel. Mm-hmm. Nou, laten we dat even als doel hebben. De vraag was aan mij, van, heb je daar interesse in? Nou ja, goed, ik heb daar interesse in allerlei filosofische vraagstukken over het leven. En dat maakte dat ik daar, open voor stond. Open voor stond, ja, precies. Ja, ja. Dit verhaal beslaat wel meer dan 17 jaar van je leven. Dat is een enorm verhaal. Wij pakken er vandaag een aantal sleutelmomenten uit om een duidelijker beeld te krijgen van die tijd. Ja, nou, laten we bij het begin beginnen. Kijk, jij wilde beter worden in kung fu. Daar was je al een tijd lang mee bezig. En dan kom je op een gegeven moment als 24-jarige jongeman, kom je meerdere keren per week ga je naar die kung fu school toe. Is er dan een moment uit die beginfase dat echt nog op je netvlies staat gebrand? Ja, heel veel natuurlijk. Maar een van de eerste momenten is, ik ga de eerste les zelfs. En die leraar die voetert iemand uit aan de andere kant van de zaal. En je hoort, ik hoorde, iemand die gewoon echt weet waar hij het over heeft. Zonder doekjes eromheen. Dit is het. En je hoort aan die man. Meende aan die man te horen dat hij wist wat hij zei. En toen dacht ik, hé, hier moet ik zijn. Ja, hier kun je wat leren. Ja, hier kan ik wat leren. Want je wilde ook steeds beter worden. Je werd getraind eigenlijk met een soort van topsportmentaliteit. Ja. Begreep zelfs dat dat wel zo ver ging dat vakanties bijvoorbeeld een no-go werden. Ja, dat is een sleutelmoment. Ik ging nog op vakantie, gewoon een vrij jongen en op vakantie. Japan, een beetje indruk te maken natuurlijk. Ook Japan nog, dus je was wel bezig. Ook dat had wel maken met die droom naar verlichting. Absoluut, ja. En kom terug en wordt niet eens door de René, maar door een van de groepsleden gezegd. Ja, wij trainen gewoon door in de vakantie, hoor. Verder niks, hè? Maar dat was al genoeg eigenlijk om jou dan te triggeren? Nou, het laat zien van dat je, als je iets wil bereiken, dan moet je offers brengen. Dus niet met vakantie. Ben je gegaan? Ik ben... Ja, hij kwam weer terug. Ik kwam terug van vakantie, toen gebeurde dat. Ja. Dat. Maar daarna ben je niet meer gegaan. Maar dan ben ik niet meer gegaan, nee. Nee, maar je ging gewoon niet meer op vakantie daarna? Nee. Ja, met die groep een keer. Ja. Af en toe. Maar dan, ik kan me voorstellen hoe dat gaat. Hè. Dan langzamerhand verandert zo'n groep eigenlijk in iets wat je een secte zou kunnen noemen. Ja. Hè. Ja. Maar hoe kan het dan? Want jij was een gezonde, weldenkende jonge man van in de 20. Ja, hoe kan het dan denken. Maar hoe kan het dan dat iemand als René L., die kung fu leraar, dat hij jou eigenlijk in zijn macht krijgt? Ja, nou, dat is een proces wat gewoon heel lang duurt. Hè? Dus eerst is er het warme bad. Nou ja, je bent onthaald. Je bent iemand die tenminste echt wil. Dan heb je een pauwenveer in je reet en dan ga je ervoor. Ja. En dan op een gegeven moment word je ergens op aangesproken. En kijk, die ontwikkeling die ging om een mentale ontwikkeling. Hè, van je ego eigenlijk afbreken. Wil je echt ver komen, dan moet je dat doen. Nou, ja. En dan word je ergens op aangesproken, wat ook nog herkenbaar is voor jezelf. Gewoon, oké, ken ik, hoor ik wel van anderen ook, ga ik naar kijken. En dat is stapje voor stapje, tot je op een gegeven moment 20 man tegen je hebt die iets ervan vinden. Nou, dan 20 man, daar ontsnap je niet meer aan. Hoeveel gelijk je ook denkt te hebben. Ja, omdat het gewoon te veel om je heen zit. Ja, je bent ingesloten, je bent gevangen. Ja. Maar wat ik toch wel moeilijk vind om te begrijpen, wat was dan het hogere doel? Deden jullie nog mee aan wedstrijden of zo? Nee, kijk, dat is op een gegeven moment een farce. Dat hogere doel, dat zweeft de hele tijd erboven. En dat is de reden dat je maar blijft gaan en blijft gaan. Maar eigenlijk voel je al lang dat wordt nooit bereikt. En dan is eigenlijk de sociale structuur is wat er overblijft. Ja, precies. Zonder dat het echt een doel achter zit. Het is een breed en groot verhaal. Dus ik probeer een beetje te spoelen met grote stappen in de tijd. Het is stukje bij een beetje een secte geworden. Jullie waren als groep financieel onafhankelijk. Dankzij wietplantages en zelfs een eigen zorginstelling. Heel lang verhaal. Maar goed, zeker luisteren naar de podcast. En jullie wonen ook allemaal met z'n allen samen. Ja, diverse groepen. Dus ja. En jij wil ook niet weg, maar af en toe voel je toch, dit is niet helemaal goed voor mij. Wat was zo'n moment? Het gebeurt heel vaak. In ieder geval dat je dus denkt van, dit wil ik niet. Ik word voor de groep in de les. Dus moet je voorstellen, 20 man die allemaal strak gekleed en getraind daar staan. En dan word je eruit gepikt van, wil je eigenlijk wel vechter worden? Want het slappe zooi hier. En dan van binnen gilt het, ja, weg hier, nooit meer. Nee, dat wil ik niet. Ja, ik wil gewoon weg. Ja, maar je hebt inmiddels zijn dat je vrienden. Je zit daarin en je wil je ook niet laten kennen. Hè? Je wil krijger worden, vechten, dus je geeft niet op. Dus je geeft ook niet op, dus zeg je, ja hoor, ik wil het wel. Ja. Ja, en dan, ja. En baal je daar dan later van? Dat je denkt van, verdorie, ik heb me nog weer mee laten slepen. Ja, achteraf kun je spijt hebben. Weet je, iedereen maakt dingen mee. Iedereen heeft spijt van dingen. Heeft helemaal geen zin. Ik begreep op een moment dat er is geweest dat je wel echt eruit wilde gaan, maar dat René L. een mes op jouw keel heeft gezicht en dat je toen toch weer bleef. Ja. Kijk, op zo'n moment, dat is dan denk ik dat we het over 15 jaar later hebben, dan ben je helemaal op, hè? Dus je raakt mentaal, fysiek leeg en je bent een soort bankschroef op je hoofd, loop je door het leven. Ja. En dan zeg je gewoon in een wanhoop, ja, ik kan niet meer. Het is niet eens heel hard van ik wil weg. Maar dan wordt het eventjes scherp gesteld van ga je ons verraden? Of blijf je erbij? En dan wordt er een uitweg geboden. In dit geval wil je wel vrienden blijven. We hebben je uitgesloten om vechter te worden. Blijf je vrienden, doe je klusjes, weet ik veel. Ja. Met een mes op je keel, hè? Dus zo vrijwillig is dat precies, allemaal ik wil net zeggen, wat is de vrijwilligheid? Ja, maar is het je eigenlijk wel gelukt om te breken met René en met die rest van die groep? Je zit hier nu bij ons, anders was dat niet gebeurd. Dat laatste sleutelmoment, het moment dat je eigenlijk definitief breekt met René en uit de secte stapt. Op dat moment wonen jij ook samen met de groepsleden, met een aantal groepsleden samen in één huis, hier vlakbij, in Kessel. Ja. Wat is er toen gebeurd? Nou, weer hetzelfde principe, je bent gewoon op en ik zit naast hem aan tafel en ik word weer eens beschuldigd. Dat was lopende bandwerk. En er knapte iets. Dus ik bevries. En ik zeg gewoon tegen hem, ik ben niet eens gaan reageren. Dat was normaal, moest je reageren. En ik zeg, ik ga weer beneden werken aan de wietplantage. En toen heb ik de volgende dag gezegd tegen Cornuit van mij, van nou, ik kom niet meer, ik heb koppijn. Forget it. En ik was er helemaal klaar mee. En toen kwam hij mij opzoeken op de kamer. René. En die zou hem wel even Morris leren. En toen ben ik gewoon door het lint gegaan tegen hem eigenlijk. Met eigenlijk doodsverachting, want die angst was reëel. Van ja, een gun of een mes, ja, dat had het allemaal gezien. Maar was het een sterke, gewelddadige man? Ja, op een gegeven moment, hij is dat zeker geweest. Hij had zulke armen. En qua vechtbeweging heb ik achteraf, als je denkt, eigenlijk heel weinig gezien. Dus het is heel veel wordt er geprojecteerd en wordt er ook door de groep zelf in stand gehouden, die het allemaal wel eerder al hadden gezien enzovoort. Ik denk op dat moment had ik hem makkelijk aangekund. Maar met een wapen, daar valt natuurlijk moeilijk tegen te vechten. Maar had jij op dat moment zoiets van, nou, dat kan me eigenlijk niet meer schelen? Het kon me niks meer schelen. Nee, ik was liever dood geweest dan ik nog één dag bij hem moest zijn. Maar dan ben je wel ver weg, hè? Dan ben je heel ver weg, jazeker. En ben je toen ook bijna meteen weggegaan? Nou, nee, die ruzie dat ik hem eigenlijk heb op zijn plek gezet, dat was heel wonderlijk. Toen werd hij ineens heel klein. En ja, toen ben ik ook mijn angst in één keer kwijtgeraakt. En dan heb ik de stoute schoenen aangetrokken. En ben ik daar gebleven, onder het mom van vriendschap, om al mijn spullen en van alle vrienden die al eerder weg waren geweest van dat terrein af te halen. Oh ja? En een beetje het, is dat je gelukt? Ja, er is geen spijker achter gebleven. Ja. En dat zijn aanhangers geweest, vol. Echt waar? Ja. Maar ook die vrienden, die kreeg je ook allemaal zover om mee te gaan? Nee, dat is een heel individueel verhaal. Bij alle secteleden die ergens uitgaan, is een individueel verhaal. Heb je nog contact met die mensen? Met een aantal, ja. Dat faseert zich een beetje uit. Mensen die echt je eigen bloedgroep zijn, waar je vrienden mee bent. Mm. En je komt er ook achter, een hele hoop daar zou je nooit vrienden mee zijn. Nee, dat maakte dat toen, ja. Het is nu een jaar geleden dat René L. werd veroordeeld tot 2,5 jaar cel wegens mishandeling, bedreiging en verboden wapenbezit. Ja. Hij is in hoger beroep gegaan. In januari wordt die rechtszaak vervolgd. Ja. Ga je daar naartoe dan eigenlijk? Ja, daar ga ik naartoe. Ja, ik ga ook gebruik maken van mijn spreekrecht. En hoe is dat dan om daar te zijn met hem? Nou, in de vorige keer viel me op dat het me eigenlijk weinig deed. Dus ik heb hem in die zin emotioneel achter me kunnen laten. Heel fijn. Maar het is een principe kwestie, ja. Dus iemand doet je wat en laat je hem ermee wegkomen. Maar je wil een beroep doen op jouw spreekrecht. Wat ga je zeggen? Nou, natuurlijk laat ik zien hoe erg het is geweest. Laat ik ook zien hoe erg het proces is geweest. We zijn 5 jaar verder. En als we niet de media erbij hadden gehaald, dan wil ik wel zien wat er van was gekomen. Ja. En dan hebben we het over een rechtsstaat waar we in leven, zogenaamd. Ja. Maar Joris, als je er nu op terugkijkt op die periode, want het gaat toch om 15, 16, 17 jaar in je leven. Ja. Ben je dan eigenlijk boos op René? Of ben je ook boos op jezelf? Nou, de boosheid op René, die heb ik gebotvierd. Mezelf kan ik prima in de ogen kijken, een hoop verwerken. En ja, net wat ik zeg, er gebeurt zoveel in de wereld. Hè. Jullie hebben zelf een stukje meegemaakt met De Wereld Draait Door. Je staat er of aan de zijlijn bij, maar bijna iedereen heeft wel met zoiets te maken. En moet je jezelf verwijten. Nee, soms denk je wel eens van ja, waar had ik gestaan, economisch, hè, maatschappelijk, als ik een normale leven had geleid. Maar ja, wat is normaal? Ja. Joris, kun je nog een beetje kung fu? Ja, maar ik ga het niet laten zien. Ja, godzijdank. Ja. Goed, dan we blijven het volgen. Heel veel sterkte. En voor wie meer wil weten over het verhaal van de kung fu secte, de Volkskrant maakte er een prachtige podcast met de titel Een soort god. Dankjewel, Joris Riet. Jullie bedankt. Ja, dit is nog steeds Dijkstra en Evenblijf ter plekke live vanuit café De Bushup in Heidhuizen. We moeten er even tussenuit voor het NOS Journaal, bijna 9 uur. Maar straks zijn we er nog een uur en dan komt de beste illusionist van Nederland. Nederlands kampioen illusionisme. Ja, die gaat ook nog een truc met jou of mij doen, dus ik ben benieuwd. Ik hoop met jou, Frank, even blijven. Ja, en wij blijven natuurlijk volgen wat er gebeurt bij Duitsland tegen Spanje. Ja, voor wie ben jij eigenlijk? Spanje. Ik ben voor Duitsland. Kan ik die energieprijs dan weer doorberekenen aan mijn klanten? En met deze inflatie moet ik misschien anders gaan inkopen? Oh, ik zit ook nog met die belastingschuld. Hoe ga ik die betalen? Als ondernemer komt er nu veel op je af. Check daarom kvk.nl voor kennis waar je direct iets mee kunt. KVK. Hou vast voor ondernemers. Tante Tini was een natuurmens. Elke spin moest gered, bomen geknuffeld. Tante Tini hield meer van dieren dan van mensen, zei ze zelf. Dus kwam de uitvaartverzorger van Meride op Tini's bank vol kattenharen met het idee voor een organische uitvaartkist en het planten van een boom op haar natuurbegraafplaats, waar de konijntjes en reeën haar dagelijks kunnen bezoeken. Wil je ook iemand tot afscheid geven dat hij verdient? Ga dan naar Meride.nl. Welke uitvaartverzekering je ook hebt. Meride. Elk afscheid Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. Meride regelt met liefde het afscheid dat iemand verdient. Kijk op meride.nl. King Software, waar persoonlijk de standaard is. Je spaargeld wordt door de lage rente en die giga-inflatie alleen maar minder waard. Dus je moet iets anders doen om een buffer voor later op te bouwen. Een betrouwbare bank zou je moeten vertellen dat je niet snel rijk wordt van beleggen, maar dat je de tijd moet nemen. Bij Brand New Day groeit jouw buffer door de kosten laag te houden en gebruik te maken van het belastingvoordeel. Kijk op brandnewday.nl en begin ook met een buffer voor later. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. De onafhankelijke journalistiek.

Even Blij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij nog een uur van Dijkstra en Even Blij ter plekke. Live vanuit Café de Bosjup in Heidhuizen. We zijn in de streek van de jongste Nederlands kampioen illusionisme. Is je bij ons. En ja, ik zal straks jouw liefdallige assistent zijn, Nigel. Maar dat later. Ik heb er nu al zin in. Snap ik. Er is ook voetbal. Spanje tegen Duitsland op het WK in Qatar. Qatar, kutland, kunnen we niet vaak genoeg zeggen. Maar goed, Jan Vincent van Zuiden. Hoe zijn ze uit de kleedkamer gekomen? Nou, precies dezelfde 22 spelers staan nog op het veld. 0-0 bij Spanje-Duitsland. In een wedstrijd die niet heel veel spektakel biedt, maar wel technisch goed voetbal van beide kanten. De druk staat er volop bij de Duitsers die heel graag willen winnen om zo hun kansen te vergroten om richting de achtste finales te komen. Ja, Spanje zal eerder tevreden zijn met een punt, want dan zijn zij de koploper in deze pool. Het zal nog een spannende tweede helft worden. Voorlopig staat het nog 0-0. Goed, Jan-Vincent van Zuiden, we spreken jou straks weer. Dankjewel. En hier in de gemeente Leuden al zijn een hoop boeren actief vlakbij een Natura 2000-gebied. En dat zijn allemaal mogelijke piekbelasters. Straks spreken we zo'n mogelijke piekbelaster over de nieuwe overheidsplannen. Oud-wielrenner en ploegbaas Frans Maassen die komt spreken over zijn allermooiste overwinning. En de burgemeester wacht in onze ijskoude verhoorwagen. Ja, afgelopen oktober vond in Zeist het Nederlands kampioenschap goochelen plaats. De 20-jarige Nigel Oterman zorgde daar voor een daverende verrassing. Hij werd de allerjongste winnaar van het toernooi ooit en mag zich nu Nederlands kampioen illusionisme noemen. En uit het niets zit hij plotseling hier bij ons aan tafel. Goedenavond, Nigel. Goedenavond. Ja, Nederlands kampioen, hè? Ja. Hallo, Nigel Oterman. Geen flauwe ja, ja. Nederlands kampioen illusionisme. Wat mag je dan een jaar lang in een rood-wit-blauw pak goochelen? Nee. Als je Nederlands kampioen illusionisme wordt, dan mag je naar het EK. Dan krijg je eigenlijk een soort ticket om naar het EK te gaan. Ja, en daarnaast is het gewoon een hele grote eer. Omdat bijvoorbeeld Christian Fahle en Hans Klok wonnen deze voor mij. Kijk. Grote en namen. Ja, het was een grote droom die toch wel uitkwam. Ja. Ja, en Nigel, het was een verrassing op je 20ste, dat is jong. Wat was er dan zo bijzonder aan jouw act dat ze zeiden, dat is een Nederlands kampioen? Nou, het was vooral heel moeilijk om in 10 minuten een hele act te zetten. Want mijn specialiteit is eigenlijk om een verhaal toe te voegen aan mijn act. Ja. Dus al mijn trucs die krijgen een reden, dus het is niet zomaar dat iemand verdwijnt. Maar ik vind het heel leuk om daar een verhaal aan toe te voegen. En als je dat ook nog eens in 10 minuten moet gaan doen, ja, dan wordt het heel erg spannend. Dus ja, dat wordt dan wel krap, ja. Ja. En het is namelijk dat om dat verhaal te doen, dat doe je namelijk niet alleen. Je werkt niet alleen. Je hebt maar liefst 4 assistenten. Ja, klopt. Waaronder, en dat is eigenlijk best wel bijzonder, een man. Ja, klopt. Ja, dat zie je niet vaak. Hans Klok, er staan ook altijd 20 van die kortgerokte dames omheen. De grote föhn. Ja, toch? Ja. In die goochelwereld kan dat nog, hè? Ja, dat kan dat gewoon. Vrouwen met een fazantenvier. Ja. Maar hoe kwam je erbij, een mannelijke assistent? Nou, het was eigenlijk niet echt zelf mijn idee. Maar ik kreeg een berichtje via Instagram van Juri. Dat is mijn mannelijke assistent. En hij zei van, ja, ik wil heel graag meedoen. Maar ja, ik had er nog nooit ook van gehoord, een mannelijke assistent. Nee. Dus in het begin dacht ik van, ja, nee, dat doe maar niet. En hij bleef maar doorzeuren. Dus ik dacht, ik geef hem eens een kans. Ik laat hem even langskomen. Ja. En ik was eigenlijk gelijk enthousiast. Want hij liet zien wat hij kon. Hij kon heel goed acteren. En dat maakt het voor mij ook een stuk makkelijker om eigen verhaal te maken. Omdat als je alleen als mannelijke goochelaar en 3 dames hebt, ja, dan moet je natuurlijk ook, heb je een ander verhaal dan dat je ook bijvoorbeeld een bad guy kan doen. Ja, je kan wat extra typisch introduceren. Maar Nigel, dan zo'n act, die studeer je in. Er moeten verhalen mee worden gecreëerd, hè, om een idee te krijgen. Hoe vaak train jij eigenlijk en hoe lang? Nou, dat is heel verschillend. Maar gewoon een paar keer per week met mijn hele team. En daarbij is het heel belangrijk om te kijken van, wat pak je aan bij zo'n repetitie? Je hebt bijvoorbeeld de techniek van een truc. Maar natuurlijk ook hoe je een truc uitvoert qua presentatie. Maar hoe vaak dan? 2-3 keer per week? Nou, ik denk rond de 3-4 keer per week. Zo. En daarnaast heb ik ook nog solo repetities. Want een bepaalde act die doe ik zonder team. Dus die moet ik dan alleen repeteren. Maar met mijn team is het toch 3-4 keer per week. Is het heel gek? Maar sta je dan de hele tijd met jezelf voor de spiegel? Ja. Je kijkt gewoon. En ook je filmt jezelf ook. Dat is ook al handig. Ja. Even een hele Hollandse vraag ook, hè. Kun je ervan rondkomen dan? Ja, zeker. Ik woon nu op mezelf. Dus dat gaat. Ja, dat kost geld, ja. Ja, precies. Hey, hoe is die passie voor het illusionisme eigenlijk bij jou ontstaan? Ik was 11 en ik zat op de basisschool. En ik had nog nooit van een goocheltruc gezien of ervan gehoord eigenlijk. En er was een jongen in mijn klas die liet een truc zien. En ik was gelijk verkocht. Ik had nog nooit zoiets gezien. En ik zag in één keer allemaal mensen om die jongen heen staan die zoiets hadden van, ja, hoe kan dat? En ik zelf had ook geen idee. Ja, dat is de illusie. Ja, precies. Dus mooi, ik vroeg aan, ja, hoe werkt dat? Nou, een goede goochelaar legt natuurlijk nooit zijn trucs uit. Nee. Uiteindelijk had hij dan toch uitgelegd. Slechte goochelaar. Precies. Aardige jongen. Ja, ja. En toen ging ik zelf oefenen. En ik dacht van, ja, ik moet natuurlijk meer dan het verdwijnende muntje. Ik moet een repertoire opbouwen. Ja. En toen ging ik naar YouTube allemaal goocheltrucs opzoeken. En toen kwam ik bij Hans Klok uit. Ja, ik vind het zo mooi, want jij noemt Hans Klok. Dat vinden wij natuurlijk ook. Hè. Ik ben wel eens bij die shows geweest. Ja, fantastisch. Ik ben zelfs in Las Vegas bij hem geweest. Ja, oh ja, dat klopt, ja. Prachtig, ja, man. Fantastisch. Maar wij hebben Hans Klok, want die zat in de jury bij het Nederlands kampioenschap. Maar wij hebben Hans Klok even gebeld. Oh. En die hebben gevraagd naar zijn mening over jou. Hij heeft een goede persoonlijkheid. En daar begint het natuurlijk mee als je artiest bent, als je optreedt. En ik denk dat dat voor hem wel weg is gelegd. Hij heeft die doorzettingsvermogen, hij heeft een visie. Hij heeft een goed team om zich heen. En natuurlijk heeft hij nog een lange weg te gaan. Maar daarvoor is hij heerlijk jong, weet je. Hij is op dit moment vind ik het grootste talent van wat in die categorie rondloopt. En ik wens hem heel veel succes toe. En het gaat hem zeker lukken. Wow. Mooie woorden van Hans Klok. Ja. Ja. Maar het is ook, Hans Klok is ook al, die ziet er nog wel heel jong uit, maar die is gewoon eind 50, begin 60 toch gemiddeld. Ja, die is al van de oude kant. Dus wat dat betreft, er ligt een pad open. Ja, precies. En je hebt natuurlijk ook in Nederland niet heel veel illusionisten, zoals bijvoorbeeld wel bij volkszangers. Dus wie weet. Wij hebben liever een illusionist dan nog een zanger erbij. Ja. Ja, zo is het ook maar weer, ja. Hey, ja. Ik wil het nog even hebben. Kijk, want Hans die heeft natuurlijk een dingetje met zijn haar. Hè. Die is altijd zo met die föhn in de weer. Ja, laat me je föhn zien. Hè. Ja, ik ben benieuwd hoe vaak hij dat heeft gevraagd. Maar jij hebt ook iets bijzonders met een van jouw wenkbrauwen. Want dit is halfje wit, halfje bruin. Ja, klopt. Ja, jij hebt een witte plek in de wenkbrauw, ja. Ja, ja, ja. Ja, dat is nu echt wel... Is dat voor de show of is dat echt? Nou, het is echt. Het is geen illusie. Maar het is wel eigenlijk een handelskenmerk. Toen ik 11 werd, kwam dat opeens. En dat is ook de leeftijd waar ik begon met goochelen. Dus misschien dat maar dat toen kwam dat ineens? Ja. Maar hoe bedoel je? Je werd 's ochtends wakker en toen keek je in de spiegel? Nou, en had je een grijze plek in je week? Nou, het begon volgens mij... Het was klein en het werd steeds groter. Wat raar, dat heb ik nog nooit gezien. Nee, en het stopte ook opeens op dit... Ja, hoe het nu is. Dus, oké. Okay. Maar het heeft wel iets heel speciaals, hè? Het is, ja. Je ziet het nooit. Het is misschien ook wat voor jou, nu ik erover na. Heb je ook wat? Heb je ook wat, ja. Dat is ook weer waar, ja. Goed, genoeg gepraat, want jij gaat natuurlijk een truc laten zien. Ja. Kan je iets vertellen wat je gaat doen? Of wat het plan is? Nou, we waren natuurlijk een beetje beperkt met de ruimte hier. Omdat, ja, illusionisme, dat zijn toch wel de grotere trucs. Ja, maar spiegels. Nou, dat zeg ik niet. Gordijnen. Ja. Nee, maar jij gaat iets doen wat ik echt fantastisch vind. Maar het is hier een beetje op de vierkante centimeter. We hebben geen heel groot podium hier. Je hebt geen professionele assistenten om je heen. Ja. En het is radio. Het is radio, maar we gaan het een beetje beschrijven, Frank. Wat jij gaat die truc zagen. Ik ben gewoon de lul. Dan laten we het maar ophouden. Okay. Het slachtoffer. Ja. Maar Nigel, zeg maar, wat gaan we doen? Nou, we lopen even naartoe. Ik heb het daar staan. Jij neemt de microfoon mee, Erik Dijkstra. Ik heb hier nu een microfoon in mijn vrouw. En dan gaan we eens even kijken wat we gaan doen. Nigel, ik loop met jou mee. Ja. Nou, hier staat hij. Dat is een van mijn trucs. We staan hier bij een groot vierkant object waar een rode lap omheen zit. En Frank even blij. Dat is toch een ander soort assistenten dan je normaal in de wereld ziet. Ja, dat klopt. Mag ik dat zeggen? Nou ja. Nou, daar komt hij. Ja, ik vind het nu al doodeng, want ik heb toevallig vanmiddag zelf ook op YouTube zitten kijken. En toen keek ik op Illusionisten en toen zag ik ook Goes Wrong, dus die keek ik toen even. En toen was er een man en die had zijn eigen vrouw als assistent en die ging hier met een kettingzaag doorzagen. Dat waren wel dronken Russen, hè? Ja, maar die heeft wel zijn eigen vrouw toen eenmaal doorgezaagd. Dus ik ben toch een beetje licht in paniek, eerlijk gezegd. Ja, maar gewoon goed dat je er bent. Maar Nigel, go your gang, ga je gang. Ja, je stopt je armen hierin, zodat hij... Ja, en dan komt hij hier. Wat, snap je daar iets niet aan? Gooi je hand erin steken. Ja, maar ik wil weten of er niet een vieze beest in zit. Zo, want ik heb nogal... Even blijven steken, nu zijn hand in een grote, langwerpige, houten bak. Nou, kom op, erin met die hand. Normaal heb je ook niet zo'n probleem om ergens je hand in te steken, dus... Is dit jouw hand die we hier... Is dit jouw... Ja, maar ik heb maar hele korte armen, dus ik zit nu al tot op mijn... Frank heeft korte ledematen, dat weet niet iedereen. Ja, dat is wel waar. Ja, maar je gaat er niet. Nigel heeft nu een metalen plaatje vast. Scherp. En dan ga je mee Franks arm doorboren. Ja. Let op. Ik vind dit echt dood. Au! Echt, ja, lach jij. Jij dat gemene lachen van jou. Doet het echt zeer? Nee, au, au, au! Klootzak. De tweede. Au! Dit deed echt pijn, serieus, ja. Nou ja, je ziet... Ja, ik zie het, ja. Ik wil hem opgeven. Sla maar. Ja? Nee. Het is helemaal het zweep, breekt me uit, man. Ja. Serieus? Kijk, dit doet het hier nog wel. Maar ik vind het toch een raar gevoel. Het is wel een truc, er is een deel. Een deel van Frank Evenblij's arm is nu gewoon verwijderd. Ja, ik vind het echt een geweldige truc, Frank. Ik ben dood, denk ik. Ik wil gewoon mijn arm terug. Ga maar regelen. Ja, wat gebeurt er nu? Ja, nu worden die zagen eruit gehaald. Dat voelt wel als een opluchting, moet ik zeggen. Dan kan ik mijn armen nu uithalen. Ah! En weer. Nigel Otermans en zijn lieftallige assistente Frank Ernst Evenblij. Hoe voelde dat? Dood, ik ga nooit meer doen dit. Nou, dat is toch een primeur, hè? Een goocheltruc live op de radio. Ja, zeker ja. Maar ik moet er echt nog even van bij komen. Vind je niet? Het is toch een beetje gek? Ja, ja. Ik ben blij dat hij me heel heeft gehouden in ieder geval. Goed. Laten we luisteren naar muziek. Ecstasy, Making Plans for Nigel. Still. Ja, geweldig nummer is dat toch? Ecstasy met Making Plans for Nigel. Frank. Ja. Ben je... Nee, ik zit nog even. Je arm is eraf geslagen. Nee, we gaan even kijken. Ja, mijn arm is. Ik ben er gewoon even van slag. Waar was die arm dan? Nee, we gaan even kijken. In Qatar, Jan Vincent van Zuiden van de NOS. Die volgt Spanje-Duitsland voor ons. Jan Vincent, hoe staat het ervoor? Ja, jullie horen het gejuich wellicht. Spanje komt op een 1-0 voorsprong door invaller Alvaro Morata. Hij staat 5 minuten in het veld. In de ploeg gekomen voor Ferran Torres. De voorzet komt laag over de grond van Jordi Alba. En met de punt van een schoen tikt hij hem in één keer achter Manuel Neuer. Alvaro Morata zet Spanje dus op een 1-0 voorsprong. En dat betekent dat er hele donkere wolken zich samenpakken boven Duitsland. Want die hebben de eerste wedstrijd ook al verloren. Het kan nog wel voor de Duitsers als ze deze wedstrijd verliezen. Dat komt omdat Japan eerder vandaag verloor van Costa Rica. Die staan allebei op 3 punten. Spanje komt virtueel nu op 6 punten en is dan door naar de volgende ronde. En voor Duitsland wordt het een heel lastig verhaal nu. Alvaro Morata, hij zet Spanje dus op 1-0. Nog een half uur en die Duitsers die moeten nu echt komen. Ja, dat had ooit gedacht. Hè. Die Duitsers liggen er bijna uit, man. Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. Ja. Dank je, Sjeun. Jan Vincent van Zuiden. Where am I? Waar is Mai voorbij? Dat is de grote vraag ook deze avond. Ze is ergens in de gemeente Leuden al. Het vorige uur gaf ze een paar hints en er kwamen een aantal reacties op binnen. Zoals deze van Marie. Goedendag, dit is Marie Kerkhoff uit Kesteren. Volgens mij staat ze bij de Leumolen. Die molen die werd ook wel eens Ursula-molen genoemd. En ook wel eens de Servatius-molen. Ja. Mooi stem. Ik weet één ding, die heette die met Mari, denk je? Meri? Meri uit Kesteren. Maar de Servatiusmolen, klopt dat, Mai? Nou, die heeft volgens mij heel veel bakstenen, dus dat klopt. En volgens mij ook een toren, maar geen klok. Nee, dus dat klopt niet. Oké. Heb je dan nog wat andere hints die de luisteraars kunnen aansporen op het goede antwoord? Absoluut. Ik sta namelijk voor de deur van een bekende heidhuizenaar. En die werkplaats werd al gebouwd in het jaar 1504. En op deze plek is het altijd 5 december. Altijd 5 december. Waar het altijd 5 december is. Het hele jaar door. Ja. Nou, hier in de zaal wordt wel een beetje gereageerd. Er zijn hier wel mensen denken het te weten. Maar we hopen toch dat de luisteraar erachter komt. Dus mocht u te denken waar Mai voorbij staat, stuur ons dan een voiceberichtje via de NPO Radio 1-app. En wie weet vindt u wel die geweldige Dijkstra en even blijkt dat lekker mok niet in de winkel te verkrijgen. We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis met Bureau Sport Retro. Ja, we zijn in Limburg en deze provincie ademt werkelijk wielrennen. Ook hier in de gemeente Leudal is het prachtig fietsen. En iemand die elke klinker uit deze straten kent, dat is Frans Maassen. Geboren en getogen in Leudal, nu ploegleider van team Jumbo-Visma. Maar begin jaren 90 zelf een renner van wereldklasse. Ja, bij zijn debuut in de Tour de France won hij meteen de rode trui. Had je toen nog voor de tussensprints. En hij werd tweede in Milan-San Remo en de Ronde van Vlaanderen. Maar zijn grootste succes, de kroon op zijn carrière, behaalde hij hier in de heuvels van Limburg. In 1991 won hij de Amstel Gold Race. En nog altijd is hij de laatste Limburgse winnaar van die klassieker. Frans Maassen, goedenavond. Goedendag. Ja. Ja. Nou, de mensen klappen voor jou, want jij bent een kind van deze streek, toch? Ja, precies, ja. Zeker. Ja. Geboren en getogen. Ja, de dag van die overwinning van jou in de Amstel Gold Race, 27 april 1991. Had jij nou lang uitgekeken naar die dag? Zeker wel. Als klein jongetje droom je er ooit van om profvoetballer of wielrenner te worden. Ik werd dan uiteindelijk wielrenner. En dan droom je ervan om naar de Tour te gaan. Maar daar had ik al snel in de gaten dat het heel lastig was voor mij om de Tour te winnen. Dat ging nooit lukken. Ja. En etappen, dat lukt dan nog wel. Maar ik heb me gespecialiseerd op klassiekers rijden. En, dan is de Amstel Gold Race winnen natuurlijk wel. Is natuurlijk prachtig, ook in Limburg, ja, 27 april. Jij was in topvorm, hè, die dag. Maar ik heb begrepen dat je ook wel een beetje bent geholpen door wat Limburg Inside Info. Klopt dat? Weet je wel, maar dat hoort erbij, hè? Ja, nou, vertel. Het heeft voor- en nadelen natuurlijk, maar die dag was de weg opengebroken net voor een belangrijk punt, de IJzerbos. En de eerste keer dat we eroverheen kwamen, was die weg was nog wel aangereden en was nog wel hard. We konden er moeiteloos overheen. Maar al die volghouders reden die 200 meter opengebroken weg een beetje los. En ja. De tweede keer dat we eroverheen kwamen, toen regende het lekker banden. En dan begint het natuurlijk, omdat het grind dan loskomt. Ja, ja precies. Ja. Maar ja, ik had me bedacht, ik moet in ieder geval bij de eerste er overheen komen. En dan zorgen dat ik zo goed mogelijk die stenen probeer te ontwijken. En die, dat was een goede keuze. Ja, was dat de sleutelmoment in de koers? Ja, voor mij wel. Ja. Uiteindelijk ging je met 3 man naar de streep, hè? Sprinten om de overwinning. Laat me even luisteren hoe dat klonk. Frans Maassen aan de leiding. Frans Maassen, haalt hij het? Frans Maassen, maar Van Dries komt langs. Zet hij wel? Frans Maassen wint voor Van Dries en voor Dirk de Wolf. Eerste grote Nederlandse succes. Geweldige zegen voor Frans Maassen. Wat een ontknoping. Ja, prachtig. Mooi, met het Limburgse commentaar van Sean Nelis. Is dit eigenlijk de mooiste dag uit jouw profcarrière geweest, Frans? Zeker wel. Ja? Volgens mij doet de microfoon het niet. We hebben hier nog een handmicrofoon. Moeten we die er even bij pakken? Oké. Ja, was dat de mooiste dag uit jouw fietscarrière, Frans? Ja, zeker. Het was... Als Nederlander de Amstel Gold Race winnen is al speciaal. Maar als Limburger maakt het nog specialer natuurlijk. En voor mij was mijn trainingsgebied. En als je die kan winnen, dat is natuurlijk geweldig. Ja, en mooi om terug te horen toch met het commentaar van Jean de Eerders ook. Ja, dat maakt het ook helemaal mooi. Ja. We hadden het er net over. Je was natuurlijk de laatste Limburger die de Amstel Gold Race won. Je was 26 toen je die race won. En je leek eigenlijk voorbestemd voor nog veel meer successen. Toch ben jij 4 jaar later al gestopt met wielrennen op je 30ste. Waarom dacht je, het is mooi geweest? Ja, ik werd aan alle kanten voorbij gereden. En dan vond ik het toch allemaal een stukje minder leuk. En ik hoefde er niet omheen te draaien. Maar toen was het toch wel een probleem in het wielerpeloton. Ja, het was niet helemaal een toevallige ontwikkeling. Inderdaad. Ja, nou ja, goed, begin van de jaren 90. De donkere periode, kunnen we een terugwerkende kracht zeggen, in het wielrennen. EPO werd toen volop gebruikt. Ja. Michael Bogert, die ook zelf, ook later toegegeven, die ook behoorlijk gebruikt heeft. Maar die zei daar ooit iets over jou. En dat was eigenlijk best wel eerlijk wat hij zei. Ja. Hij zei, wereldtoppen zoals Frans Maassen, die werden plotseling voorbijgereden door middelmatige Italianen. Ja. Heb jij dat ook zo ervaren? Zo heb ik het wel ervaren, ja. Dus het was wel vervelend. Maar toen, in die tijd, was het nadeel dat EPO, dat kon niet gevonden worden. Nee. Dus ja, in ons team was het toen, not done. Want jij zat in de ploeg bij Jan Raas toen? Ja. En... ja, ik weet niet hoe mijn carrière... Misschien als ik in de Italiaanse ploeg had gereden... had ik het misschien ook normaler gewonnen. Maar hoe heb je dat eerst ervaren, Frans? Want je hoorde eigenlijk echt bij de top, hè, weet je wel. En dan word je ineens voorbij gereden. Dan kijk je om je heen en denk je... nou, zo goed kunnen die jongens niet fietsen. Ja, dat gaat geleidelijk natuurlijk. En op een gegeven moment is het natuurlijk ook een mentale zaak. Dus niet alleen de EPO, maar op een gegeven moment... was ik ook mentaal niet meer zo sterk als dat ik... die jaren dat ik 27, 28 was. Mm-hmm. En dan lukt het op een gegeven moment niet meer. En dan voel je je ook niet meer zo sterk als dat je eerder was. Nee. Dus daar wil ik ook niet alles op gooien. Maar ja, goed, het is zo gelopen. En, Maar het is inderdaad wel wat je zegt. Had je bij een of andere Italiaanse ploeg gezeten... Ja, en ze hadden het je aangeboden... Waarschijnlijk had je gezegd, nou, ram er maar in. Ja, misschien eerder. Daar moet ik ook eerlijk in zijn. Dat weet je niet hoe je dan gedaan zou hebben. Nee. Nu ben ik blij dat het nooit gebeurd is. Nee. Ja. Ja. Betekent het iets voor jou, Frans, dat iemand als Michael Bogen dan zegt van... wereldtoppers als Frans Maassen, die werden in één keer voorbijgereden... door mensen die daar niks voor konden? Ja, maar ja, goed. Voor Michael was ook een wereldtopper. En op een gegeven moment heeft hij hetzelfde meegemaakt. En ja, die is er op een gegeven moment wel aan begonnen. Ja, wat ik ergens nog wel kan begrijpen. En Nu is het gelukkig op te sporen en is alles eerlijker geworden. En dan zie je bijvoorbeeld, ik was dit jaar aan de Tour. Ik heb achter de Tour weer naar mogen rijden. En dan zie je bijvoorbeeld dat hij supersnel beklimming-etappen wint. Maar dat hij de 18e tijd ooit op die beklimmingen reed. Dus dan zie je wel dat het wielrennen eigenlijk langzamer is geworden. Ja. We zijn in 1995, als jij wederom de Amstel Gold Race gaat fietsen. Jouw race hier in Limburg. In welke vorm werd jij wakker die ochtend? Ja, beter dan ooit. Ik voelde mezelf supersterk. En ik dacht, ik ga toch nog de wereld verbazen vandaag. Ja, 95 kan, maar, prima. Ik verbaas niet echt de wereld. Ik werd net na halverwege koers werd ik gelost. Op de Vaalserberg. Een beklimming van niks. Dus En jij wist van jezelf, ik ben goed vandaag. Ik ben was beter dan ooit getest. En ik voelde me echt supersterk. Maar ik was niet genoeg om te kunnen volgen. Ja, na die wedstrijd praat jij dan met Jacques Chapelle. Ook zo'n mooie klassieke naam van vroeger. En langs de lijn, Radio 1. Laten we daar eens naar luisteren. Ja, toch een beetje Frans Maassen onwaardig, vind ik. Vind ik ook, maar ja, ik heb ik heb er gewoon alles aan gedaan nou, om hier nog een keer goed te rijden. Ik zeg achteraf had ik misschien beter niet kunnen doen. Want het is een beetje pijnlijk afscheid eigenlijk. Ja, vind ik ook. Ja, een pijnlijke affaire. Een half jaar later zou je de fiets aan de wiel hangen. Heeft deze wedstrijd daar een rol in gespeeld? Absoluut wel. De eerste keer dat ik tegen mijn vriendin... Was het toen nog, denk ik. Of was het toen al mijn vrouw? Ja, toen was het denk ik al... Ja, toen was het wel mijn vrouw. Maar het was wel dezelfde vrouw voor ons. Ja, was wel dezelfde je huidige vrouw. Ja. De huidige vrouw. Ja, mijn huidige vrouw. Moet even de jaren op een rij krijgen. Maar toen had ik in ieder geval... vertelde ik, ga ermee stoppen. En... na Milaanse Remo was dat. Dan werd ik ook een beetje op dezelfde manier kansloos uit de wielen gereden. Waar je ook wel eens tweede was geworden. Maar toen zei mijn vader thuis, Frans, je hebt het beste contract dat je leven. Je gaat stoppen, dat moet je zelf weten. Maar je gaat in ieder geval dit seizoen nog afmaken. En dat heb ik toen ook gedaan. Ik heb ook nog de Tour uitgefietst. En daar heb ik ook nog wel een goed gevoel over. Maar die Amstel Gold Race was wel echt pijnlijk. Ik herinner me dat Ronald Waterhuis was een beetje fan van mij. Oh, ik van hem. En, ja. Hij van mij en hij kwam die dag kijken en hij stond op die Valseberg te kijken. En hij zei na de wedstrijd van, ik schaamde me een beetje voor jou. Ik ben achter een auto weggedoken, zegt hij. Was... echt waar? Ronald Waterreus. Dat was wel echt een pijnlijke dag voor mij. Ach. Ja. Dat is de mooiste dag, maar ook de pijnlijkste dag. Ja, zo gaat het. Heeft het eigenlijk jaren daarna nog wel geknaagd? Want je was natuurlijk echt nog wel best jong, hè? 30 bedoel, dan kun je nog minimaal 5-6 jaar fietsen normaal. Ja, het was wel niet leuk dat je zo moet stoppen. Want je weet gewoon dat... ik had gewoon nog mooie klassiekers kunnen winnen. Maar ja. Soms loopt het zo en ik heb er vrede mee. En daarna heb ik 7 jaar lang met veel plezier de nationale top... een junior begeleid bij Rabobank. Ja. En ik heb nog altijd super mooie banen overgehouden. Ik wil het zeggen. Want jij reed wel mooi achter de gele trui weer naar dit jaar. Ja, precies. Het was kicken. 6 etappes gewonnen. De gele, de groene en de bolle trui gewonnen. Dus wie maakt het mee? Dus het was echt supermooi. Zelfs in Limburg zeggen ze nou, het kon slechter. Het kon slechter. Nee, het kan nooit meer beter als dit, denk ik. Ja. Zo is het. Dankjewel. Fijn dat je hier was. Laat je horen voor Frans Maassen. De laatste winnaar van de Amstel Gold Race. Ja, Limburg. Where am I? Ja, onze verslaggever Mai Verweij, die staat nu al een tijdje ergens hier in de gemeente Leudal. En wellicht krijgt ze het behoorlijk koud zo langzamerhand. Maar er zijn een heleboel reacties binnengekomen. Zoals deze van G. Een mooie Limburgse naam. G die zegt... Ja, je bent bij de Sint-Nicolaaskerk in Heetheuzen. Klopt dat, Mai? Hij spreekt nu weer Brabants. Heetheuzen. Ja, dat is toch zo zeggen ze dat in Limburg toch? Heetheuzen. Heidse. Maar ben je bij de Sint-Nicolaaskerk? Heidse. Ik sta inderdaad voor de Sint-Nicolaaskerk in Heidhuizen. En in deze kerk wordt jaarlijks namelijk groots Sinterklaas gevierd. Ja, misschien wel het mooiste feestje van het jaar. Trouwens, hoe vieren jullie 5 december, Frank en Erik? Gewoon in de kroeg. Zelfde truc. Altijd hetzelfde. Niet met de kids? Nee, gewoon met drank, café. Nee, natuurlijk gewoon met de kinderen. Nee, met de kinderen, alles erop en eraan. Ik hou van Sinterklaas. Ik ook. Kijk eens aan. Nou, wat deze kerk zo bijzonder maakt... is dat de pastoor Marcus van Kan een echte Sinterklaas-groupie is. Hij verzamelt namelijk al 27 jaar allemaal Sinterklaas-spullen. Ook heeft hij speciaal voor zijn kerk een retabel laten maken... waar de verhalen van de heilige Sint-Nicolaas en Sinterklaas samenkomen. Hij is ontzettend trots op het altaarstuk... en ook op zijn privécollectie van bijna 2000 stuks. Ja, tijd om een kijkje te nemen in zijn kerk, of moet ik zeggen zijn museum. Kijk, we gaan echt naar de kerk binnen. Prachtig. Dank je wel. Ja, welkom in de Nicolaaskerk in Heidhuizen. Ja. En we gaan eigenlijk naar een kunstwerk. Ja, ik neem jullie mee naar een kunstwerk achterin. Kom maar mee. Kijken. Oh, volgens mij zie ik hem al. Ja. Wauw. Dit is een soort van schilderij. Wat klopt, is dit eigenlijk? Dit is in de kerk kennen we het gebruik dat je een mis opdraagt. En dat doe je op een altaar, dat is een grote tafel. En in de late middeleeuwen werd op een altaartafel nog een soort wand geplaatst. En dat noemen ze een retabel. Dat is eigenlijk met luiken wat je open kunt doen en sluiten. En de luiken zijn nu geopend, want het is nu Sinterklaas. Je ziet de stoomboot. En hierin zie je dus eigenlijk ook het moderne Sinterklaas... en eigenlijk het heilige oude Sint-Nicolaas... zie je dus een soort van met elkaar vermengd worden, toch, in het stuk? Dit is Sinterklaas. En dit is alleen maar 3 weken als die komt, gaat de luiken open. En nu maak ik ze even dicht. Oké. Okay. Oh. Dan zien we weer een ander soort kunstwerk. Ja, klopt. Als het dicht is en je staat ervoor... heb je alles met Sint-Nicolaas. En dat zeg ik heel bewust, want dat is de bisschop. Die leefde in de 3e eeuw, 4e eeuw. En die wordt hier afgebeeld. En het leuke is, want ik vind Sinterklaas een beetje een nostalgisch feest. En ik hou wel een beetje van nostalgie. En daarom zijn we ook de enige trotse kerk met een ouderwetse brievenbus. Oh, ja, want hiervoor zit een soort van een houten brievenbus. En er staat dus eigenlijk op brieven en tekeningen. En hier kunnen dan kinderen hun wensen. Oh, kijk, allemaal brieven. De Sinterklaas tekening en alles voor Sinterklaas zit erin. En die moet u dan komen ophalen. Thuis kan ik. U maakt het wel makkelijk voor de Sint. Ja, zeker. Kinderhanden schouw gevuld. Dit is dan een groot onderdeel van uw privécollectie. Maar ik heb begrepen dat u thuis dus ook een gigantische collectie heeft als het gaat om de Sint. Kunnen we zo even kijken bij uw collectie? Zeker, welkom. Kom maar eens kijken. Als we aan deze kant beginnen, dan beginnen we een beetje luguber. Ja. Want dan zie je een klein stukje rib, een stukje bot. Wat? Een rib en een bot? Een stukje rib. Ik zie het inderdaad. Bot. Ja. Maar van wie? Van de Sint? Van Sint, Sint-Nicolaas. Ja. En ja, dit is dus heel speciaal, een stuk bot van Sint-Nicolaas. Ja. Maar u weet wel dat het echt is. Kijk, dat is ook het gewoon niet een stuk dier. Ze hebben dit is dus menselijke resten, is ook onderzocht. Wauw, het is gewoon een stuk bot van Sint-Nicolaas dus. Ja. Dit zijn allemaal stukken, hè, want we staan dus in uw woonkamer met allemaal van die beeldjes. U bent er zot op. Hoe is het eigenlijk allemaal ontstaan? Nou, dit is ontstaan omdat ik al 27 jaar... 27 jaar? 27 jaar als Sint-Nicolaas mag adviseren. Af en toe eens onder de baard mag kruipen. Toen zei iemand, nou, je hebt dat postuur wel om Sint te adviseren. Toen dacht ik, begin je aan in hemelsnaam? Dus toen dacht ik van, dan wil ik wel eens wat meer weten. En je weet dan hoe dat gaat, hè? Opa's en oma's die worden tegenwoordig ingeschakeld om zegeltjes te sparen voor een raceauto van Max Verstappen. Zo iedereen zijn meug en zeug. Ja, bij mij begon het met een eerste Nicolaasbeeldje. En dat werden er op een gegeven moment meer. U lijkt toch wel een beetje op de Sint? Dankjewel, vind ik wel een lief compliment. En goedgevigheid, hoop ik toch. En eet u dan ook echt het hele jaar door kruidnoten? Oh nee, dat is zo met de keel uitkomen. Nee, dat is. Ik vind het al verschrikkelijk dat die dingen er al in augustus liggen. Ik denk van, mijn hemel, wacht even. Zelfs als grote fan van Sint is dat toch te vroeg. Weet je, ik hou er gewoon van die 3 weken. Dan kun je er ook van genieten. En 6 december, dan gaat hij uiteindelijk weg. Mm-hmm. Is het dan ook een beetje afscheid nemen voor u? Afkicken, hè? Weer een jaar. Ja, dat is dan echt afkicken. Dat is toch wel mooi. Een man die over Sinterklaas praat alsof het heroïne is. Ja. He? Hoe vind je dat? Nou, weet je wat het gekke is? Want die illusionist, Nigel Otermans, is hier ook nog bij. Want die man, die pastoor, die zit op dit moment gewoon recht tegenover ons, hè? Echt waar? Ja. Ik word er bang van, joh. Ja, precies, ja. De een die zaag je hand af, de ander die is bezig. Ja, maar je hoort het in de reportage, je hoort het in de kerk. Maar als je even heel goed kijkt naar achter, Erik, daar zit een man met een hele grote, lange, witte baard. Oh ja, ik zie hem, ja. Hallo. En die man, die lijkt helemaal niet op Sinterklaas. Ja, hij heeft zijn mijter niet op. Oké, goed. Hij heeft een werkpet op. Maar heb je een cadeautje gekregen van de Sint? Nee, eigenlijk niet. Oh jawel, trouwens, een stuk fly. Nou, hier, kijk. Nou, heerlijk lekker. Geniet ervan, kom snel terug. Ondertussen is het die Tod oder die Gladiolen voor Duitsland, dat tegen Duits-Spanje speelt op het WK in Qatar. En die Spanjaarden die stonden met 1-0 voor. Hoe is het nu, Jan Vincent? Ja, daar staan ze nog altijd. 1-0. Nu een vrije trap voor Duitsland van Kimmich in de muur. Duitsland zet aan. Een aantal invallers in de ploeg gekomen. Onder andere spits Füllkrug, de man die al 10 goals maakte voor Werder Bremen dit seizoen, is in de ploeg gekomen. En ook Leroy Sané, niet helemaal fit in aanloop naar dit toernooi, maar nu is hij toch echt nodig, de man van Bayern. Hij kreeg zojuist ook een goede kans. Er staat nu nog een hoekschop voor Duitsland. Dat is echt alles op alles zetten om een doelpunt te maken. Kimmich met de voorzet, weggekopt door Morata. De man van het enige doelpunt tot nu toe. En dan kan er een hele gevaarlijke counter voor Spanje komen, want die zijn er razendsnel uit. Met Nico Williams, een van de invallers aan de kant van Spanje. Maar het gat wordt dit gelopen door Duitsland. Ja, dat krijg je nu natuurlijk. Ruimtes achter de verdediging van Duitsland. Dat moet komen, dat moet aanvallen. Maar nog altijd tegen die 1-0 achterstand aankijkt tegen Spanje. Dankjewel, Jan Vincent van Zuiden. Ja, dit is Dijkstra en Evenblij ter plekke, live vanuit Heidhuizen in de gemeente Leudal. En dit is ook de gemeente waar Nicky Verstappen opgroeide. De 11-jarige jongen die in 1998 zo bruut van het leven werd beroofd door Jos B. En over Nicky en over die tragische moord schreef de Limburgse band Rowan Hezen een aangrijpend nummer. En dat deden ze omdat ze in de krant lazen hoe moeder Bertie Verstappen vertelde dat ze bang was dat haar zoon Nicky vergeten zou raken. En daarover maakte ze dit prachtige liedje. Rowan Hezen met Vlinder. Vlinder leed te slopen op de hei. En een lange droom die namen mij. Was geen wind, geen nacht, alleen maar deze dag. En een grote mond die alles zag. Elke bloem en elke stroom stiert stil. Een woord drieft dreigen, alsof ze zeggen wil. Ik haal de woordheid tegen, zolang als het mee lukt. Tot het moment dat alles openbreekt. De kerst die brandt hier langs de televisie stier. Oh, vlinder is een foto aan de mond. Droom maar verder, slaap maar door. Met de pyjama in een teen. 11 jaar, alleen een grote veen. Hoeft niks meer te leren. Bij het allemaal alarm. Alleen het onbekende maakt hem bang. Muggen dansen op het rege graag. Dezelfde dag als anders, zoals het altijd was. Volle licht, schemering, de oven als het dim. Ja, opdat wij nooit vergeten, Rowan Hezen met Vlinder. Nog even terug naar Jan Vincent in Kantaar, want er is gescoord. Ja, Duitsland komt op 1-1. Het doelpunt van die invaller, die spits Vulkruuk, die speelt pas zijn derde interland en maakt zijn tweede goal. En dit is een hele belangrijke voor Duitsland. Want ja, die 1-1 die zorgt ervoor dat de kansen een stuk groter zijn dat ze die volgende ronde kunnen bereiken. In de laatste wedstrijd tegen Costa Rica moeten ze dan sowieso wel winnen. Maar het is natuurlijk altijd beter dat je deze wedstrijd verliest. 1-1, ja, die Duitsers die gooien nog een extra aanvaller erbij. Hofman, die willen natuurlijk meer. Ze hebben nog 6 minuten en blessuretijd om ook nog te winnen deze wedstrijd. Maar voorlopig Spanje-Duitsland 1-1. Dankjewel, Jan-Vincent van Zuiden van de NOS. Goedenavond. Na maanden van boerenprotesten en stevig overleg is het kabinet vandaag officieel met maatregelen gekomen om het stikstofprobleem snel op te lossen. Het belangrijkste plan is een uitkoopregeling voor boeren bij natuurgebieden. Ja, en die uitkoopregeling is volgens de ministers een aanbod dat boeren niet kunnen weigeren. Zo'n 2.000 tot 3.000 van die piekbelasters die krijgen eenmalig de kans om hun bedrijf voor 120% van de marktwaarde te verkopen. Ja, en hier in de regio, waar je tegen de koeien, de kippen en de varkens aanbotst, vragen de boeren zich af, doen of niet doen. We bespreken het met melkveehouder Sjaak van Melik, die met zijn bedrijf op een paar kilometer afstand van een Natura 2000 gebied in Leudal zit. Sjaak, welkom. Goed dat je er bent. Hoi, goedenavond. Goedenavond. Ja, zeg het meteen maar, Sjaak. Doen of niet doen? Ja, zeker niet. Nee, dat, zeker niet. Dat klinkt heel resoluut. Ja, heel simpel. Ik ben jonge bedrijfsopvolger. 6 jaar bedrijf overgenomen, nieuwe stal gebouwd. Geïnvesteerd in dierenwelzijn en milieu. En vanuit dat oogpunt zeg ik van, ik ben niet boer geworden om nu al weg te moeten. Oké, okay, nou laten we er nog even dieper op ingaan. Vrijdag presenteert het kabinet eindelijk plannen voor natuurherstel. Voor boeren in de buurt van Natura 2000 gebieden komt het in het kort neer. Ja, stoppen of voldoen aan strenge milieuregels. En toen kwamen ze met die hele uitkoopregeling, met die plannen. Wat dacht je toen je dat hoorde? Ja, dat is net zo van je moet stoppen of je krijgt strenge regels. Maar als je niet stopt, hoe zit het dan? Krijg je die strenge regels dan ook? Ja, een beetje een, als je niet stopt, krijg je die strenge regels. Ja, ja, ja. Nee, ik vind dat eigenlijk geen manier van communiceren. Nee, nee. Ja, ik kan me voorstellen dat het rauw op je dak valt. Nou is het ook zo dat jouw bedrijf ligt vlak naast een natuurgebied, in Leudal, op 2 kilometer afstand. Jij zou zomaar een van die piekbelasters kunnen zijn, dat weet je natuurlijk nog niet. Nee, dat is niet bekend. Nee, dat is wel wat dichterbij, is 2 kilometer. Maar ik denk wel dat wij met innovatie best veel doen, hoewel dat niet nodig is. Maar wat denk je, ben je een piekbelaster of niet? Nee. Nou ja, maar even hypothetisch, stel je voor dat je het wel bent. Hè? Ja, ja. Dan hebben we het dus over die stopbonus. Hè? Dan komen ze dus met 120%. Ik bedoel, ik snap jouw ambitie en je passie. Ja. Maar 120%, dat is geen kattenpis. Nee, ik denk dat een hapikraatse is, zeggen we op de Limburgse. Oh ja? Wat is het? Een schijntje, een hapikraatse. Een hapikraatse, ja. Waarom denk je dat? Maar waarom dan 120%? Niet zo slecht aanbod. Nee, nou, dat is de marktwaarde vraag, hoog. Dat is de vraag, waar gaan ze vanuit? Hè? Is het de dagwaarde van die stal? Hè? Is het de herbouwwaarde? Of is het de nieuwwaarde? Zeg het maar. En als het een oude stal is van 20, 30 jaar, nou, die is niks meer waard in feite. Nou ja, wat is dat dan als je 20% meer krijgt? Ik denk zelfs als stopper zijnde is dat eigenlijk veel te weinig. Ja, maar is er een bedrag waarvan je zegt, oké, ja, dan wel? Onbetaalbaar. Onbetaalbaar, ja. Dus, nee. Dus het maakt helemaal niet uit met wat ze komen. Nee, je wordt boer en je hebt een bepaalde passie. Ja. Daar ga je voor. Ja. Het is niet zo dat ik zeg van, oh, bij dat bedrag ga ik stoppen. Zo zit ik niet in elkaar. Ik denk die, wel tien, dat... even op tafel, Sjaak. 10 miljoen. Ja, nou is het. Ja. Nou, zo is het ook wel, heer. Die uitkoopregeling is op dit moment vrijwillig. Maar, zegt de minister Van der Wal, die zegt dat kan nog wel eens gaan veranderen. Ja, het is geen vrijblijvende aanpak. Dus de 2.000 tot 3.000 boeren zullen echt in 23 hun keuze op vrijwilligheid moeten maken. Waarbij ik heel eerlijk aangeef, ja, als dat aan het eind van het jaar onvoldoende oplevert, dan we dan inderdaad overschakelen naar verplichtend instrumentarium. Ja, verplichtend instrumentarium. Dat is eigenlijk gewoon, dan wordt het straks gedwongen. Ja. Ben je daar niet bang voor? Dat je nu niet denkt van ja, ik moet dit aanbod misschien nu wel overwegen. Ook omdat je, nu krijg je een stopbonus, hè? Die krijg je dan straks niet meer. Ja, ik ben er niet bang voor. Ik ga uit van de kracht van de sector. Hè. We hebben de laatste 40 jaar 60-70% gereduceerd. Hmm. In tegenstelling tot bijvoorbeeld vliegverkeer, 500% toegenomen. Ja. We hebben Rockwool bijvoorbeeld, Roermond. Hè. Dat zit in, ja, dat is industrie. Ja, isolatiemateriaal wat vlak bij jou gemaakt wordt. Die stoot er net zoveel uit als 340 koeienbedrijven. Maar even voor de goede orde, die worden nu ook aangepakt. Ja, is ook goed. Ja, nee, ja, absoluut. Kijk, absoluut. Je kan niet als één sector zeggen van we gaan innoveren en de rest hoeven we niet te doen. Maar Sjaak, heb jij de afgelopen dagen ook andere boeren gesproken? En hoe kijken zij ernaar? Zijn er mensen in jouw omgeving die zeggen ja, ik ben wel bereid om te stoppen? Dat zal zeker kunnen, hè. Als je op een gegeven moment de leeftijd hebt dat je zegt van nou, ik ben 55 plus of zo en ik heb geen opvolging. Nou ja, dan zouden ze gek zijn als ze er niet over nadenken, hè. Maar rondom mijzelf, ja, ik bel het meeste met mensen die van mijn eigen lichting zijn, om het zo maar even te noemen. Ja. En daar zit wel echt het vuur in om door te gaan. En laat ons maar die euro's komen om nog verder te innoveren. Kijk, wij doen bijvoorbeeld stikstofbindende gewassen telen, eigen krachtvoer telen. Ja, dat zijn allemaal dingen dat willen ze wel zien in de ogen van kringlooplandbouw. Alleen als ik dan die stukken lees, dan zie ik daar eigenlijk innovatie niks over terugkomen. Hmm. En dan denk ik van ja, er wordt maar één kant op geduwd en dat klopt niet. Ja, ja, ja, je zou ook kunnen zeggen, Nederland ligt wel zo'n beetje plat, zo langzamerhand door die hele stikstofcrisis. Elk juridisch geitenpaadje, daarvan zegt de rechter, dat mag niet en dat mag ook niet. Er wordt bijna geen huis meer gebouwd. Er moet wel iets gebeuren. Stikstof werd van tafel. Nee, alles wordt opgehangen aan stikstof. Hè? Nederlands Planbureau voor de Leefomgeving heeft aangegeven dat 80% van natuurgebieden stikstof geen probleem is. We hebben een kritische depositiewaarde, wat in de wet staat. En het zou met een reparatiewet al kunnen om te zeggen van we gaan die waarde eruit halen. En niet beoordelen op basis van die kritische depositiewaarde, maar echt op basis van monitoring en wat zien we aan planten. En dan zou je in feite, ja, die hele ellende achter je kunnen laten. Dan kunnen ze zelfs het binnenhof weer afbouwen. Ja, maar ik vind dat wel een beetje simpel gesteld, Sjaak, als je eigenlijk zegt, ik vind dat stikstof, dat vind ik gewoon één groot gelul, zeg. Ja, dat is natuurlijk... Nou, het is goed dat we er efficiënt mee omgaan, dat is zeker. Ja. Maar om daarvan te zeggen, dit is ons eikpunt van hier gaan wij natuur meer door creëren, hè? Want dat willen ze eigenlijk. Ja. Dan is dit een verkeerde sturingsmodel, denk ik. Ja, ja, ja, dat blijft een lastige discussie natuurlijk. Er moet niet alleen een goede regeling komen voor de stoppers, maar ook voor de blijvers. Dat zei de voorzitter LTO Nederland, Sjaak van der Tak, in reactie op de regeling. Maak jij je zorgen om de toekomst van de boeren, Sjaak? Af en toe denk ik wel van, kunnen mijn kinderen überhaupt nog verder? Ik ben zelf vierde generatie melkveehouder. Ja. Ja, zo moet het niet doorgaan. Heb je kinderen? Ik heb 3 kinderen. Ja. En hoe oud zijn ze? En ze zeggen alle 3. Ja, die eerste kan ik niet praten meer. Maar die andere 2 die zeggen wel, wij willen boer worden. Maar hoe oud zijn ze dan? 5, 4 en 1. Ja. Okay. Maar als je nou heel eerlijk bent, Sjaak, wat je zou ook kunnen constateren naar je eigen kinderen toe, misschien moet je weer anders bedenken. Dat zou kunnen, maar ik zie wel genoeg mogelijkheden. De wereldbevolking groeit. Er is veel vraag naar voedsel. En als je ziet dat het aantal boeren drastisch afneemt. Ik had voor de uitzending even nagekeken. 30% van de melkveehouders hier in Limburg is de laatste 10 jaar gestopt. Ja. Dat zet door. Hè. Dat zegt ook wat, hè? Ja, dat zegt wat. Maar dat betekent ook wat voor de voedselproductie. En we gaan gewoon echt voedseltekort krijgen in de toekomst. Ja. En dat wordt vaak afgedaan van dat is niet. Maar kijk maar eens even naar een land als Sri Lanka. Daar is alles bijvoorbeeld biologisch gegaan. Daar hebben ze gewoon voedseltekort. Door voedseltekort krijg je sociale onrust. En in feite ga je dan ook weer problemen krijgen. Ja, maar zover is het op dit moment zeker niet. Nee, dat is het niet. Maar nee. Als wij zo doorgaan met de boeren, dan gaat het er wel op aan. Ik hoor jou maar, al. Maar Sjaak, om ons dat te vergelijken met Sri Lanka, dat vind ik ook wel een behoorlijke brug. Ja. Godverdorie. Nee, maar af en toe hoor je hier mensen die zeggen van, we moeten terug naar de tijd van Odd en Sien. Een paar koetjes melken. Maar daar kan ik mijn boterham niet meer mee verdienen. Nee, maar jij gaat ook niet terug in het trabantje rijden in plaats van Tesla. Nou ja, als dat beter is voor het milieu, dan stap ik wel in het trabantje. Ja, maar ik kan je wel zeggen, een trabantje is net iets minder goed voor het milieu dan een Tesla, kan ik je zeggen. Dat is ook heel waar. Dat is ook heel waar. We wachten het af. Hartelijk dank dat je hier wilde aanschuiven. Melkveehouder Sjaak van Melick. Graag gedaan. Ja, en dan is het de slotfase, mooie slotfase van Spanje-Duitsland. Jan-Vincent van Zuiden, hoe gaat het? Ja, volop spanning. 6 minuten blessuretijd komen erbij. 1-1 nog altijd de tussenstand. Duitsland leeft nog, kun je zeggen. En ze krijgen nu nog een hoekschop in de 3e minuut van de blessuretijd. 6 minuten extra komen daar dus bij. En ze hopen nog toch te winnen. En daarmee hun kansen helemaal te vergroten om naar de 8e finales te komen. Anders moeten ze in ieder geval winnen van Costa Rica met ruime cijfers als het zo blijft. En hopen dat het bij Spanje en Japan allemaal een beetje gunstig uitvalt. Kimmich, die neemt zijn tijd voor de hoekschop van Duitsland. En het zijn de dying seconds van de wedstrijd. Van een boeiende wedstrijd die lijkt in 1-1 te eindigen. Maar de Duitsers die willen nog wat. Die hoekschop, nemen we die nog even mee. Kimmich, die staat klaar. Er gebeurt van alles in het strafschopgebied. Makkeli treedt even op. Die zegt tegen al die mensen die daar staan, handen thuis, voeten thuis, niet te trekken. En zo, de VAR kijkt ook mee. Dus pas op wat je daar doet. We houden jullie scherp in de gaten. Nou, dan kan die hoekschop komen van Kimmich. Die komt nu voor het doel. Bij de tweede paal staat Rüdiger. Nee, die kan die bal niet koppen. Die bal gaat door. En zo overleeft Spanje dit offensief van Duitsland. Nog 2 minuten in de blessuretijd. En dan is het afgelopen. Spanje Duitsland 1-1. Geen burgervader is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij terecht tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Ze werd op 30 maart 1965 geboren in Heerlen, Zuid-Limburg. Maar groeide op in Brunsum. Haar studie recht in Utrecht maakte ze nooit af. In plaats daarvan werd ze makelaar. Ze werd voor GroenLinks politiek actief in De Bilt. Droeg de ambtsketen al in Nut en Gelderop-Mierlo. Alvorens de burgermoeder van Heidhuizen te worden. Burgemeester Desiree Schmalschlegel. Goedenavond. Goedenavond. Ja, mevrouw Schmalschlegel, ik neem aan dat u weet waarom u hier zit. Nee. U heeft mij uitgenodigd. Het heet de Verhoorkamer. Dus. Ja, precies. Ja, dat even klinkt, uitleggen. Ja. Heidhuizen was de grote spil in een enorme mestfraudezaak. Ja. Heb je zelf wel eens fraude gepleegd? Nee. Nee, want die studierechten, dat was niet, dat is Wikipedia die jullie nazoeken. Maar wat ik gedaan heb, is criminologie. Dus mestfraudes als studenten. Maar wel afgemaakt of niet, criminologie? Als student smulde ik van dit soort incidenten om dat uit te zoeken. Oké, er is fraude gepleegd op Wikipedia, begrijpen we hieruit. Goed, de Limburgse vlaai die wordt straks wellicht een beschermd streekproduct. Wat vindt u? Mogen Marokkaanse bakkers ook Limburgse vlaai verkopen? Lijkt me wel. Oké, helder. Ja. De beste illusionist van Nederland komt uit uw gemeente. Ja. Nigel Otermans. Wij weten, hij is altijd op zoek naar nieuwe assistenten. Is dat iets voor u? Heeft u zijn assistenten net gezien? Nou, dat was mijn collega Frank Evenblij. Dat was niet veel. Nou, jawel. Is het iets voor u, assistent? Bij Nigel, jawel. Dat wordt genoteerd, waarvan akte. Deze week maakte de overheid een riante uitkoopregeling bekend voor boeren in de buurt van het natuurgebied. Zoals hier in Leudal. Wat is uw advies eigenlijk voor boeren? Stoppen of doorgaan? Ja, dus in beide gevallen is het ingewikkeld. Stoppen moet je maar kunnen. Hè? De regeling is nog niet helemaal helder. Dus ik snap dat boeren een afwachtende houding daarin hebben. Doorgaan is ook nog niet helemaal helder, want waarin ga je dan door? Dus ik snap de wanhoop van boeren. Ja, maar nu eventjes stoppen of doorgaan? Ik zou doorgaan op een andere manier. Doorgaan op een andere manier? Oké. Frans Maassen, de beste wielrenner uit deze gemeente. De allerlaatste Limburgse winnaar van de Amstel Gold Race. Mm-hmm. Is tijd voor een Frans Maassenstraat? Of een plein? Of gewoon een standbeeld, 15 meter hoog als je dorp binnenkomt? Die laatste vind ik leuk, maar een straat is zo dat je die pas krijgt als je dood bent. En dat ik hoop dat heel lang... Dat is wat vaak Frans... gezegd. Ja. Maar die hebben ook de Henny Huisman aan. En die is nog steeds lang niet de laatste weggenomen. Nou, ik heb Frans hoog zitten, dus ik vind een standbeeld dan de gepaste dan een plein. Dan gaan we daarvoor knokken. Burgemeester Desiree Smalsleken, bedankt voor uw tijd en uw openhartigheid. Maar onthoud één ding. We houden u in de gaten. Zeker. Ja, het is bijna klaar met deze uitzending vanuit Heidhuis. Maar nog een bijzondere afsluiter, want Blackbird is bij ons vanavond. En ze zingt nog een prachtige cover. Hier is Blackbird met Blackbird. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to rise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of the dark like night. Blackbird sing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of the dark black night. Blackbird sing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. You were only waiting. Ja, we hoorden de laatste klankje van Blackbird met Blackbird. Ja, prachtig, even blij. Het einde van de uitzending. Ter plekke vanuit Heidhuizen. Wat vond je ervan? Wow, een heerlijke fly gegeten. Ik was bijna mijn arm kwijt. Maar het is wel ver rijden. Ster. Worden wie je werkelijk bent. De Nederlandse reisopera brengt de indringende pocketopera La Traviata in de theaters. Boek snel op reisopera.nl. Dit is Emma. Emma houdt van een donkere kamer en zwarte kleding. Daarom heeft Specsavers goed nieuws voor haar. Het is Black Friday en ze krijgt nu 1+1 gratis op alle brillen en aanmerk contactlenzen. Dus kom snel langs, want de actie eindigt 27 november. Je spaargeld wordt door de lage rente en die giga-inflatie alleen maar minder waard. Dus je moet iets anders doen om een buffer voor later op te bouwen. Een betrouwbare bank zou je moeten vertellen dat je niet snel rijk wordt van beleggen, maar dat je de tijd moet nemen. Bij Brand New Day groeit jouw buffer door de kosten laag te houden en gebruik te maken van het belastingvoordeel. Kijk op brandnewday.nl en begin ook met een buffer voor later. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Sparen en beleggen met belastingvoordeel? Kijk op brandnewday.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Nu, bij Beter Horen, de Ampli Energy P. Gekozen product van het jaar met extra voordeel. Maak nu een afspraak.